to czytajmy. Mateusza 15 rozdział, otwórzmy. Krzychu, co tam za przekład masz? Poznański. Tak, poznańska jest. To jest poznańska. To czytaj z tej poznańskiej. No, posłuchajmy. 15 Mateusza. Wtedy przychodzą do Jezusa z Jerozolimy faryzeusze i nauczyciele pisma mówią: dlaczego twoi uczniowie nie zachowują nakazu starszych, nie obmywają go, kiedy mają jeść chleb? Odpowiedział im: a dlaczego to i wy nie zachowujecie przykazania Bożego dla zachowania waszych nakazów? Bóg bowiem powiedział: czci ojca i matkę, a ten, kto złorzeczy ojcu lub matce, śmierć. A wy twierdzicie: jeśli ktoś powie ojcu lub matce, to co tobie miałem dać na utrzymanie, ofiarowałem Bogu, ten już nie potrzebuje czcić swojego ojca lub matki. W ten sposób przekreślacie Słowo Boże dla zachowania waszego nakazu. Obłudnicy, słusznie powiedział was prorok Izajasz: ten lud czci mnie wargami, ale jego serce daleko jest ode mnie, i czczą mnie na próżno, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy Bóg powiedział: słuchajcie i zapamiętajcie to sobie. Nie są plami człowieka, co wchodzi, ale to są plami, co wychodzi. A uczniowie zapytali: czy wiesz, że faryzeusze oburzyli się, słysząc te słowa? On zaś powiedział: każda roślina, której nie zasadził mój ojciec niebieski, będzie wyzwana stworzeniem. Zostawcie ich w spokoju, to ślepi przewodnicy. A jeśli ślepy prowadzi ślepego, to obaj padną w górę. Odpowiedział mu Piotr: wyjaśnij nam tę przypowieść. On zaś rzekł: i to wy jeszcze nie rozumiecie? Nie rozumiecie, że to wszystko, co wchodzi do ust, idzie do brzucha i zostaje wydalone na zewnątrz? A co wychodzi z ust, z serca wychodzi, i to plami człowieka. Bo z serca wychodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nieczystości, kradzieże, fałszywe zeznania, bluźnierstwa. To one plami człowieka, a jedzenie nieobmytymi rękami nie plami człowieka. Gdy wyszedł stamtąd, usunął się w okolice Tyru i Sydonu, a pochodząca z tamtejszych stron Ananejka wyszła i zawołała: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Tak bardzo dręczy moją córkę. On zaś ani słowem nie odezwał się do niej, a uczniowie podszedłszy do niego prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Odpowiedział: zostałem posłany tylko do tych owiec, które zginęły z domu Izraela. Ona zaś dała mu pokłon, mówiąc: Panie, pomóż mi. On odpowiedział: nie godzi się odejmować chleba od ust dzieciom, a rzucać go szczeniętom. Tak, Pani odpowiedziała, ale i szczenięta jadają resztki spadające ze stołów ich panów. Wtedy Jezus odpowiedział jej: niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka wyzdrowiała. A Jezus odszedł stamtąd i przyszedł nad Morze Galilejskie, wyszedł na górę i tam usiadł. I przyszły do niego wielkie tłumy, prowadząc ze sobą kulawy, ślepych, kalekich, głuchych, niemych i wielu innych. Pokładali ich u stóp jego i uzdrowił ich. A tłum dziwił się, widząc, że niemi mówią, kalecy wracają do zdrowia, kulawi chodzą, a ślepi widzą. I wielbili Boga Izraela. A Jezus, przywoławszy swoich uczniów, powiedział: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie i nie mają co jeść. A nie chcę ich puścić głodnych, aby nie ustali w drodze. I mówią mu uczniowie: skąd na tym pustkowiu weźmiemy tyle chleba, aby taki tłum najadł się dosyta? A Jezus na to: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i kilka rybek. I rozkazał tłumowi usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów i ryby, odmówiwszy modlitwę dziewczyną, połamał chleb i podawał uczniom, a uczniowie tłumom. I wszyscy zjedli i najedli się dosyta. I zebrali resztki, 7 koszyków pełnych okruchów, a tych, którzy jedli, było około 4 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Rozpuściwszy tłumy, wszedł do łodzi i przybył w granicę Magdala. Okej, dotarliśmy tutaj do tej historii tej kobiety kananejskiej. W innej Ewangelii czytamy Syrofenicjanki z okolic Tyru i Sydonu, czyli Pan Jezus, tak jak mówiliśmy, podróżował od Jeziora Galilejskiego na północny wschód. Kilkadziesiąt kilometrów na pieszo, żeby z tą jedną kobietą się spotkać. To były inne czasy, nie było telefonów komórkowych, nie było autobusów, samolotów, szybkich pojazdów. Wszędzie ludzie albo podróżowali jakimiś zwierzętami, albo pieszo. I tutaj widzimy, my czasami tak czytamy, tam wiecie, poszedł tu, poszedł tam, nawet nie spojrzymy na mapę, nie zdajemy sobie sprawy, że Jezus czasami szedł 80 kilometrów w jedną stronę, pieszo, żeby z jedną osobą się spotkać. Tak jak szli do Samarii i z Samarytanką się spotkał, tak jak teraz idzie tam. I właściwie tylko to jedno wydarzenie, nic więcej nie czytamy. To się wydarzyło, potem Jezus powraca, taki kawał drogi, na pieszo. Idzie ze swoimi uczniami i co się dziwnego dzieje? Przychodzi do niego kobieta, która ma problem z jakimś demonem, przynajmniej ona tak uważa, że to jest demon i raczej na to wygląda, że to faktycznie był demon. O tym żeśmy ostatnio rozmawiali, o tych różnych demonicznych działaniach, które ludzie różnie wyjaśniają, czy próbują zrozumieć. W każdym bądź razie mamy tutaj sytuację, w której ona prosi Jezusa o pomoc, a Jezus jakby ją ignoruje, w ogóle nie reaguje, nie odpowiada jej. Wydaje się, że no dziwnie się zachowuje, prawda? My raczej myślimy o Panu Jezusie jako takim no łaskawym, miłosiernym, kimś, kto widzi tutaj kobieta z poważnym problemem, jej dziecko jest przez demona dręczone, on ma moc jednym słowem wypędzić tego demona, a on lekceważy ją, w ogóle jej nie odpowiada, w ogóle nie reaguje. I kiedy w końcu uczniowie tam mówią, weź tam coś z nią zrób, tutaj przeszkadza nam, weź ją odpraw, bo woła za nami, robi raban, co tutaj mamy za problem, nie? Dopiero wtedy Jezus jej mówi, nie jestem do was posłany, nie jestem posłany do pogan, jestem posłany tylko do zagubionych owiec z Izraela. To jest moja misja. Moja misja jest wśród Żydów, nie wśród pogan. Więc też jej daje odmowną odpowiedź, której ona, widzimy, nie przyjmuje, tylko dalej go prosi. Mówi tak, Jezus wręcz mówi, że ona jest jak pies pod stołem. Mówi, że nie godzi się, żeby teraz jedzenie ze stołu, czyli tutaj mamy Izraelitów siedzących przy stole, taki obraz mamy, i pogan jak psy wokół tego stołu. Mówi, nie godzi się teraz brać to jedzenie ze stołu i dorzucać psom. A ona mówi, no tak, ja jestem psem, ale chociaż okruchy mi daj, chociaż cokolwiek mi pomóż, nie? W jakikolwiek sposób się zlituj nade mną. I widzimy, że tutaj po tej jej prośbie, po tej jej postawie takiego uniżenia i przyznania tego, że ona jest wśród tych właśnie szczeniąt, które są tutaj, to szczenięta czy psy po prostu, które są wokół stołu, Jezus mówi, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. I widzimy, że zostaje uzdrowiona ta jej córka na słowa Jezusa. Więc tutaj mamy pewną sytuację, która nam przedstawia taką nieugiętą prośbę tej kobiety, taką postawę błagania i proszenia i nieustępowania, która zostaje nagrodzona przez Pana Jezusa w odpowiedzi. I powstaje pewien dylemat, przynajmniej myślę, że w wielu sercach powstaje taki dylemat. Jak to jest z tym właśnie, że z jednej strony Pan Jezus mówi do nas, nie bądźcie wielomówni, bo Ojciec już wie, o co będziecie Go prosić, zanim poprosicie. Czyli z jednej strony Pan Jezus nam mówi, to nie od ilości słów zależy wysłuchana modlitwa. To nie, że jak będziemy powtarzać i powtarzać i powtarzać i powtarzać, to w końcu Bóg się, no dobra, no to już dam Mu to, nie? Jezus mówi, tak to nie działa. Mówi, poganie tak myślą. I ona jest poganką. I mówi, poganie są tacy, że im więcej mówią, tym więcej zyskają. A Jezus mówi, tak nie, na tym to nie polega. Modlitwa to nie jest wielomóstwo. Mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie. A z drugiej strony mamy taką sytuację jak tutaj, gdzie ktoś prosi, prosi, prosi, prosi i w końcu dostaje. No więc jak to jest? Jak to my się mamy modlić? Czy my wystarczy, że raz się pomodlimy, poprosimy z wiarą i czy Bóg nie odpowie na taką modlitwę wiary? Czy musimy 10, 50, 100 razy Go prosić, żeby nam w końcu odpowiedział? Jak to jest z tą Bożą odpowiedzią na modlitwę, na prośby w kontekście tego typu historii? Bo mamy takie, to nie jest jedyna historia, prawda? Mamy inne historie, gdzie ludzie też usilnie o coś się długo modlą, ale mamy inne sytuacje, gdzie ludzie tylko raz się pomodlili i już się stało. A czasami nawet w ogóle się nie pomodlili i też się stało. Więc ktoś zadaje sobie pytanie, no jaki sens jest się modlić? Albo jak się mamy modlić? Albo jak mamy prosić? Nie? Więc tutaj o tym pogadajmy, o tym. Jak to widzicie? Bo nie wiem, na końcu pisze chyba Juda, że jeżeli modlicie się, a nie dostajecie tego, to znaczy, że źle się modlicie. Okej, okay, no, czyli? Czyli może być tak, że też nie znamy Bożej perspektywy. Tak, mamy wąskie patrzenie i czasami to, co prosimy, to kompletnie mija się z Bożym planem i dlatego nie dostajemy tego. No bo to modlitwa źle. Niby chcemy dobrze, niby wiemy, że to jest dobrze, ale Boży Pan jest inny i mamy sobie z tego sprawę nie zdaje. Okej, okay, czyli mamy pierwszą sytuację, w której ewidentnie chybiamy Bożego celu. Modlimy się o coś, czego Bóg absolutnie nie popiera. Prosimy Go o nowy Mercedes, kiedy On chce, żebyśmy jeździli starym rzęchem na przykład. Nie? Ma taki cel, żeby nas tam trzymać w pokorze i nie da nam nowego samochodu, da nam starego rzęcha, którego będziemy w kółko reperować. I możemy prosić, ile chcemy o nowy wóz i go możemy nigdy nie dostać. Chociaż nie ma nic złego, a inny się pomodli i dostanie, nie? A w naszym przypadku nie, będziemy tym starym rzęchem jeździć na przykład. Ale co z taką sytuacją jak tutaj? Mamy odpowiedź Pana Jezusa, który mówi, to nie jest moja wola. Ona go prosi o coś, a on mówi, źle prosisz. Tak się wydaje na początku, prawda? Mówi, ja nie jestem do was posłany, ja nie odpowiem na twoją prośbę. Czyli czy ona w końcu przekonała Pana Jezusa, żeby on zmienił zdanie? Czy się źle modliła, kiedy Jezus powiedział jej, ja nie jestem do was posłany, ja jestem do kogoś innego posłany. Myślę, że on w tym momencie poddawał ją próbie. To była próba, którą miała przejść i przeszła ją pozytywnie, bo uniżyła się w tej prośbie. Mhm. Czyli nie wniosła się, nie uniosła się dumą, tylko w pokorze prosiła do końca, pokornie. Więc tutaj Jezus jakby chciał od niej odebrać to, że ona w pokorze to robi. Czyli nie unosi, nie pysze. Nie jest w stanie się uniżyć po to, żeby otrzymać to, co prosi. Mm-hmm. Okay. Ja też w swojej prośbie byłem wytrwała jakby, nie? Po prostu nie ugięta. Chciała po prostu naprawdę, żeby ta córka była uzdrowiona i wiedziała, że tylko jedyną nadzieją jest Jezus, nie? Ta wytrwałość jej taka. No tak, jakby widzimy to, prawda? Tylko pytanie teraz, jak to przełożyć na nasze życie? Czy Bóg słyszy naszą prośbę za pierwszym razem, ale mówi, nie dam ci za pierwszym razem, musisz jeszcze poprosić. Musisz być wytrwały. I teraz jak długo mam być wytrwały? Przez tydzień? Przez miesiąc? Przez rok? Przez 10 lat? 20 lat? Jak długo mam być wytrwały? Kiedy w końcu Bóg mnie wysłucha? Czy Bóg nie słyszy mnie za pierwszym razem? Czy nie słyszy za 10 razem? Ile razy ja muszę Go prosić, żeby On w końcu dał to, co jest dobre? Bo tutaj to było dobre, czy było niedobre? Czy Bóg chciał to dać, czy nie chciał dać? Czy Bóg nie chciał, a ona Go jednak przekonała, że nie ma racji i jednak mówi, no faktycznie, masz rację, kobito. No raczej tak nie myślimy, że Pan Bóg trzeba Go przekonywać. Pan Bóg od początku wie, czy coś jest dobre, czy nie. To czemu nam każe tyle razy Go prosić? Czemu, to co myślicie, że ona jak na początku podeszła, to podeszła z pychą, z dumą i taką zarozumiałością, dawaj mi. A potem się tak uniżyła i wtedy, o Jezus, my teraz dobrze, masz postawę, to teraz ci dam. Chyba tak nie widzimy. Ona od początku wydaje się pokorna. Ona woła, Jezusie, Synu Dawida. nie wydaje się być jakaś pyszna, zarozumiała, ma złe serce i teraz musi prosić, prosić, aż jej serce się zmieni. Bo czasami tak jest. Ja nie mówię, że tak nie jest czasami, ale tutaj nie wydaje się, żeby coś takiego było. Więc czemu Jezus jej odmawia? Czemu ją odsyła i mówi nie, nie, nie dam ci, nie dam ci, a w końcu daje, jak ona dalej prosi. Tutaj próba, to co Tomek mówi, być może jest tu jakaś próba, ale czy Bóg nas musi takim próbom poddawać? Po co nas takim próbom miałby poddawać? Nie możemy od razu dać. Przychodzimy, prosimy raz i jutro mamy. Super by było, nie? O co nie poprosimy, zaraz dostajemy. Jeszcze jak dobre rzeczy prosimy, przecież nie prosimy o same złe rzeczy, bo ja rozumiem, jak złe rzeczy prosimy, no to faktycznie, niech nam nie da. Ale jak prosimy o zbawienie dziecka, prosimy o uzdrowienie, prosimy o pomoc, mamy jakiś problem z grzechem i prosimy, żeby nas uwolnił z tego. Czemu od razu nam tego nie daje? Czemu nam każe czekać lata nieraz i zmagać się, i płakać, i przeżywać tragedię? Na szkodę, bo to by było na szkodę dla naszego charakteru przecież. Mamy uczyć się cierpliwości, wytrwałości w modlitwie. Przecież mamy w pewnym, tylko nie wiem teraz gdzie, tak, trwajmy w modlitwie. A jeszcze jest ta przypowieść, chyba to przypowieść, teraz nie kojarzę, kiedy sąsiad uporczywie puka do drzwi o ten chleb, tak? Mm-hmm. To też właśnie, żebyśmy trwali. Ta kobieta, która tam ma tego sędziego, tak, i właśnie, też tam też przychodzi, mm-hmm, nachodzi mm-hmm, i w końcu mm-hmm, ten sędzia mówi, dobra, tam w końcu jej dam, nie? Ale Jezus mówi, ale ojciec nie jest taki. Mówi, wasz ojciec nie jest jak ten sędzia. Wasz ojciec nie jest jak ten sąsiad, który nie chce w nocy wstać. Właśnie Jezus pokazuje to jako kontrast. Jezus tego nie pokazuje, że Bóg jest taki jak ten sędzia, że musimy go tak, wiecie, nagabywać, aż on w końcu powie, boję się tego nagabywacza i w końcu mu coś dam. Właśnie, Jezus mówi, o ileż bardziej wasz ojciec, który was kocha, który się o was troszczy, on wam da. A z drugiej strony tak nie daje tak za łatwo, nie? Z drugiej strony widzimy, że to nie jest tak, że tylko raz poprosimy, od razu mamy. Cokolwiek poprosimy dobrego. Wiara. Tylko czasami... No, to właśnie, no właśnie, no chyba to zależy od tej naszej wiary. No bo tutaj jest napisane, o kobieto, wielka jest twoja wiara. Mm-hmm. Nie jakaś tam, jakakolwiek, tylko wielka. No, dlatego otrzymała, że była ta wiara wielka. Mm-hmm. Ale co, no, nie było, że mógł jej prosimy, zapieszyć. Prosimy, a nie prosimy z taką wiarą, jak powinniśmy. No a wiadomo, że też często prosimy o rzeczy, które no, nie są planem Bożym, no i możemy prosić całe życie i nie wyprosimy. Tak. A, no więc myślę, że to ta postawa serca jakby. Bo tutaj, jeśli się źle modlimy, tutaj właśnie, jak Krzysztof mówi, Jakub nam wyraźnie mówi, że jeżeli źle prosimy, no to nie dostaniemy. Proste. To jest w miarę proste. Prosimy o złe rzeczy, pragnąc zaspokoić pożądliwości, jak tam dalej Jakub pisze, pożądliwości naszych serc. I wtedy Bóg nam po prostu tego nie da. Natomiast co jeśli dobrze prosimy, a Bóg dalej nie daje? Co jeśli prosimy o dobre rzeczy, prosimy o zmianę naszego charakteru, z którym nie radzimy sobie, nie radzimy sobie z gniewem, nie radzimy sobie z niecierpliwością, nie radzimy sobie ze strachem, z naszym zamartwianiem się, z gadulstwem i prosimy Boga, żeby nam pomógł. Dobre rzeczy się modlimy. Chcemy być jak Jezus. Chcemy podobać się Bogu, a nadal mamy z tym problem. Czemu Bóg tego nie zmieni? Mówimy, Panie, zmień moje serce, zabierz mi to, uwolnij mnie od tego. Ale no bo to jest jakby, bo to jest nasze chcenie, bo my chcemy, ale, no, ale wie, może że Bóg też... nas chce. No tak, ale może ma inny plan, że postawi nas w takich sytuacjach, gdzie to wszystko się właśnie, by spełni się ta modlitwa, tak? Mhm. Ale nie teraz już, bo Boży plan jest inny. Mhm. No, czasami ten nasz charakter utrwalony, to też to nie jest tak, że Bóg akurat musi się zmieniać, bo też my musimy w swoim życiu jakieś decyzje podjąć co do tych naszych takich ułomnych cech charakteru i też prosić o to Boga, oczywiście w danym momencie, na dany czas, jak jest to nam potrzebne, bo nie zawsze tak jest, że to tak od razu na wstyknięcie palca się dzieje. Ja wierzę, że Bóg po prostu też czasami właśnie nam nie daje też pewnych rzeczy, właśnie żeby ten nasz charakter, czy nasze życie, czy cokolwiek po prostu jest gdzieś tam w głębi naszego serca, tak szczerze powiedziawszy, to my czasami nam się wydaje, że my prosimy dobrze i jest tak rzeczywiście, ale że gdzieś w głębi serca jest, może to być po prostu jakąś pobudką, żeby zaspokajać może swoje tam gdzieś porządliwości w życiu. I na przykład czasami, jak na przykład nie następuje uzdrowienie, po prostu to też na przykład ta choroba po prostu trwa dłuższy czas, żeby też jakby człowieka też zmieniać, żeby trzymać go przy Bogu, może bo gdzieś tam człowiek może gdzieś, gdzieś poleciał w świat albo no nie wiem, w każdym razie ja to tak na przykład rozumiem, że no, na przykład w sytuacji takiej, gdzie na przykład człowiek ma no, finansowo się powodzi właśnie i tak jeszcze do tego by to przyszło takie uzdrowienie ciała, to kto wie właśnie, gdzie by się człowiek tam mógł usunąć. Także ja wierzę, że to wszystko, to co czyni Bóg, musimy też przyjąć no, to, co nam daje na dany czas, ale nie ustawać, modlić się, bo i wierzyć, że no, znałam też takie przypadki, że Bóg w jakimś tam swoim czasie dokonywał uzdrowień, tak? Ale to Bóg jest Bogiem suwerennym. On najlepiej zna nasze serca i wie, co dla nas jest najlepsze. Bo my się tak właściwie nie znamy. My byśmy może wiele chcieli, ale głębie serca to tylko zna nasz Bóg. I ja się wiele razy przekonałam, to moje serce czasami jest takie, że mi się coś wydawało, że jest okej, ale nie było dobrze. I dopiero Bóg przez właśnie modlitwę pokazywał mi, że to nie jest tak, jak ja sobie to wyobrażam i myślę. Krzysztof. Te argumenty, o których mówicie, na przykład wielomówstwo, czy pewna postawa, pokora, czy też modlitwa ukierunkowana w celu zaspokojenia bardziej swoich potrzeb, to myślę, że to jest drugorzędne, a pierwszorzędne to oczywiście już też powiedział Jan Adam, wiara przyświeca chyba temu wszystkiemu. Wiara w tej modlitwie bez względu na to, czy to będzie jedna modlitwa, czy to będzie 10 w tej samej intencji modlitw, to jakby tutaj nie ma znaczenia, tylko ta wiara jakby się tak, to jest właśnie napisane w tym 28, że niewiasto wielka jest wiara twoja, żeby ci się stanie. Jeszcze myślę, że za tą modlitwą, która jest podyktowana właśnie tą wiarą, też muszą iść oczekiwania, żeby nie poszły daleko idące. I tutaj właśnie słuszny też argument siostry poruszyły, że modlimy się z wiarą, ona przyświeca, wiara przyświeca tej modlitwie cel, który chcemy osiągnąć. I dobrym przykładem jest przykład, że zmieni mój charakter i to nie musi być właśnie. I słusznie powiedzieliście, że to nie musi być, że Bóg na przykład palcami osobiście dotknie się i zmieni twój charakter. A na przykład w moim przypadku, gdzie miałem problem z charakterem, miałem od zawsze i chociaż on jest w 85% utemperowany, to jeszcze jest troszeczkę stary. Ja, jak ja się modliłem, niech będzie 3 razy. Jakby nie było raz, ani 10, to jak się modliłem 3 razy, z tą właśnie wiarą jak ta kobieta. Panie Boże, zmień mój charakter. Bo ja sobie nie poradzę, jak ja będę znowu szczekał, bo już nie chcę szczekać, nie? Tylko chcę normalnie z miłością rozmawiać z ludźmi, nie? To właśnie Bóg nie zmienił mojego charakteru za pomocą zaczarowanej różdżki, że przyłożył do mnie i ten charakter się zmienił, tylko dał mu taką pracę, gdzie jest tak silna konfrontacja z drugim człowiekiem, jak w Biblii jest napisane żelazo oszczy żelazo, człowiek oszczy człowieka. Modliłem się o zmianę charakteru i Bóg mi dał taką pracę, gdzie jest bardzo silne ostrzenie się nawzajem i poprzez to ostatnio doszłem właśnie do wniosku, że ta prośba jest odpowiedź na moją prośbę. Jest odpowiedź na moją prośbę. Pośród doświadczenia. I doszło do takiego, do takiej konfrontacji doszło, że albo się zwolnię, bo się nie nadaje do tego ostrzenia, albo mam już ten dar miłości w 100% i dalej będę tkwił w tej pracy, żeby nie chodzi o zarabianie pieniędzy, tylko chodzi o ten charakter właśnie, żeby się zmienił, nie? Bo to jest odpowiednia praca do wyszlifowania mojego charakteru. I o to prosiłem Pana Boga i myślę, że tą pracę celowo właśnie mi dał, bo jestem bardzo słaby w tym ostrzeniu i muszę wytrwać. Tak samo też mówiłeś o tych rzeczach dobrych, że żeby zmienić charakter, że jesteś gadatliwy, mniej gadatliwy, żeby takie rzeczy zrobić, ale też taka modlitwa może nie zostać wysłuchana ze względu na to, że jeżeli by była wysłuchana, byś sobie mógł pomyśleć, a nie jestem też taki zły, nie potrzebuję nawrócenia, nie potrzebuję zbawienia i to by mogło się doprowadzić zupełnie w inną stronę. A Bóg chce, żeby jednak ludzie byli zbawieni, może Bóg też chce dopuścić, żebyś po prostu, że człowiek po prostu wpadnie w takie dno i po prostu zawoła do Pana Jezusa, żeby go uratował. I tam może być to właściwe, ale my to z naszej perspektywy nie widzimy tego. Jest jeszcze możliwość, że Pan Bóg wyszukał, ale nie w tym czasie to jest. To jest jeszcze nie ten czas. Daniel czytamy, to 2 tygodnie czekał na odpowiedź, a odpowiedź od razu już była. Jednak 2 tygodnie czekał, nie był ten czas. Chociaż jak już mamy człowieka nawróconego, odrodzonego, który pragnie być jak Jezus i modli się o to, żeby być jak Jezus i Pan Jezus mówi, że mamy być tak jak On, więc wiemy, że się modlimy zgodnie z Jego wolą. Modli się o czas, nie? A gdzieś indziej jest ta tabelka, której nie widzi. No, to może być jedna rzecz, że my często modlimy się o rzeczy zewnętrzne, modlimy się o te rzeczy, które najbardziej widać, które nas najbardziej kompromitują, których się boimy, bo się boimy konsekwencji, z którymi one się wiążą, albo właśnie potykamy się o nie i na nie zwracamy uwagę, a nie widzimy, co leży u podstaw tego, nie? I nam by zależało właśnie, Panie, zabierz to, a korzeń siedzi daleko, daleko głębiej, że gdzieś jest jakieś nieprzebaczenie, gdzieś jest jakaś pycha, gdzieś są jakieś związane z tym przejawem tego grzechu głębszego, te zewnętrzne, widoczne rezultaty i my się modlimy o te rezultaty, żeby Bóg to zabrał, żeby nas z tego uwolnił, a problem jest daleko, daleko głębszy. Nie? I tutaj rzeczywiście ta praca wymaga doświadczeń, prób, kiedy te rzeczy wyjdą, kiedy te rzeczy się objawią, albo my w końcu się na tyle uniżymy, żeby je dostrzec i wtedy dopiero gdzieś ta praca głębiej się dokonuje. A może cały czas się dokonuje, tylko że my jej nie dostrzegamy, bo jeszcze nie widzimy tego rezultatu, nie widzimy tego owocu, nie? A co z tym właśnie... Jak tą właśnie wiarę, którą tutaj Pan Jezus dostrzegł u tej kobiety, jak to przełożyć na tą właśnie ilość modlitwy, czy to zaangażowanie w modlitwę? Bo myślę, że widzimy pewną różnicę w takiej modlitwie usilnej, nazwijmy ją, w takiej modlitwie zaangażowanego serca od takiej modlitwy no po prostu słów. Tak? Mogę powiedzieć, Panie, pobłogosław tego brata. Brat przychodzi, tam mówi, słuchaj, mam taki problem w pracy, tam mnie ciągle dokuczają mi, ciągle się ze mnie wyśmiewają, tutaj szef mnie jakoś tak źle traktuje i tego. No i tak mi się żali, opowiada, ja mówię, no to Panie, pobłogosław tego brata. I to jest cała moja modlitwa, nie? Panie, pomóż temu bratu. I to wszystko, co się pomodliłem. No pomodliłem się, prosił mnie o modlitwę, pomodliłem się, tak? I faktycznie chcę, żeby mu Bóg pomógł. To nie to, że nie chcę, tylko tak ta moja cała modlitwa tak wygląda. A drugi brat usłyszy to samo, jak ten mu powie i ten zacznie, wiecie, na kolana i Boże, zmiłuj się, pomóż i tam woła, wiecie, i się emocjonalnie wzrusza i płacze przed Bogiem i krzyczy. I teraz pytanie, czy jest różnica między tymi dwoma modlitwami przed Bogiem? Czy Bóg bardziej wejrzy na taką modlitwę takiego naprawdę przejętego brata? Czy wejrzy na taką modlitwę takiego brata, który no tak współczuje mu, ale się nie przejmuje za bardzo? No. Ma sam dobrą pracę, żaden szef go nie prześladuje. No, rozumie, że temu bratu źle jest. No mówi, Panie, pobłogosław go, ale się w ogóle nie zaangażuje, że tak powiem, sercem. A ten drugi tam faktycznie się przejął, nie? Ten drugi tam się codziennie się modli, woła o tego brata rano i wieczorem i woła, i jak umie, tak tam się próbuje jakoś, wiecie, pomóc temu bratu w tej modlitwie, nie? Widzicie różnicę? Czy jest jakaś różnica? Czy jeden i drugi się pomodlili, jeden i drugi taki sam efekt osiągnęli? Czy myślicie, że jest jakaś różnica w takiej usilnej modlitwie? Czy to, jakby to są tylko emocje, to są tylko słowa, to są tylko takie tam, no ten jest emocjonalny, a ten nie jest emocjonalny, więc ten się modli emocjonalnie, a ten się tak modli na luziku bez emocji, nie? Tak też może być, ale wielka jest modlitwa sprawiedliwego. Usilna. Usilna, tak. Wiele może, usilna, tak, modlitwa. Czyli też ważne jest, jakimi są ludźmi, czy może się nie... Panie, pomóż temu bratu, może tak tylko raz powiedzieć, ale może cały dzień wykonywać swoją pracę i o tym bracie myśleć. A tutaj z drugiej strony emocjonalnie, no to może też tak tylko sparagiować po prostu tak przy tym bracie, że tak mu zależy. No to nie, no to niekoniecznie przy bracie, on może nawet w domu, wiesz, tam na stronie. Bo tutaj myślę, że to jest taka ważna rzecz, żebyśmy o niej porozmawiali, nad nią się zastanowili, w czym właśnie leży ta usilność modlitwy, w czym leży ta gorliwość w modlitwie, tak? Bo z jednej strony są ludzie, którzy mają odmienną konstrukcję emocjonalną. Są ludzie, którzy łatwo się wzruszają, są ludzie, którzy łatwo zaczynają płakać, którzy w jakiś taki sposób, no, tak reagują, a inni znowu są tacy bardziej rozumowi, tacy właśnie zrównoważeni emocjonalnie, tak się nie wzruszają. Ale teraz pytanie, w czym leży ta usilność modlitwy? Czy ta usilność modlitwy leży w sile przeżywanych emocji, w liczbie wypowiadanych słów, w czasie poświęconym na tą modlitwę? Bo ten się pomodlił 5 minut, a tamten się modlił 50 minut. I teraz powiemy, ten co 5 minut się modlił, to się nie modlił usilnie. On się modlił, no tak krótko i rzeczowo, dobrze się pomodlił, ale to nie była usilna modlitwa. Po nas, ja mówię po ludzku, tak? Nasza ludzka ocena. A drugi się modlił 50 minut, płakał, bił czołem w ziemię, no naprawdę tam się napocił, nakrzyczał. I teraz, no, czy takiej modlitwy się winni... Bo na przykład jest taki fragment w liście do Hebrajczyków, nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, który mówi o modlitwie Jezusa. 5 rozdział listu do Hebrajczyków mówi nam, że Jezus za czasu swojego życia w ciele modlił się z wielkim wołaniem i ze łzami do tego, który mógł go wybawić od śmierci i z powodu swojej bogobojności został wysłuchany. Tak czytamy w liście do Hebrajczyków o modlitwie Jezusa. Więc tutaj mamy jakiś taki wgląd, taki bardzo, no, chyba jedyny w tą stronę usilności modlitwy Jezusa, który modli się z wielkim wołaniem i ze łzami. A więc są tam jakieś emocje, jest tam jakieś poruszenie serca, jest tam jakaś usilność modlitwy Jezusa, który jest dla nas największym wzorem modlitwy i nie tylko, wszystkiego. Więc teraz pytanie, co zrobić, jeśli ja nie mam takiej konstrukcji? Ja nie jestem takim człowiekiem. Ja nie mówię o sobie, tylko tak mówię w ogóle, ogólnie, tak, że ktoś tak powie. Bo ja akurat nie jestem dosyć emocjonalny, ale też się zastanawiam nad tym, jeśli chodzi o modlitwę, na ile to ma siłę, na ile to ma, że tak powiem, znaczenie u Boga. Szukam tego zrozumienia. W czym leży ta usilność modlitwy? Czy to leży tylko w tym, że się wytrwale, regularnie modlimy? Czy też leży w jakimś zaangażowaniu serca, które czasami w różnych przypadkach manifestuje się w jakimś takim, no właśnie, tak jak tutaj w przypadku Jezusa, wielkie wołanie i łzy czasami nawet, nie? No to właśnie mi się wydaje, że to leży w tej wierze. Jeśli wierzymy, że wystarczy nam się te 5 minut pomodlić, no to nam to wystarczy. Jeśli uważamy i wierzymy w to, że musimy się pomodlić przez całą noc, no to musimy przez całą noc. No bo jakby no, będzie nam brakowało tej reszty czasu, jeśli się pomodlimy tylko godzinę, a wierzymy w to, że musimy się pomodlić całą noc. No ale skąd mamy taką mieć wiarę, że mamy całą noc się modlić? No nie wiem, myślę, że też zależy, o co się modlimy. No tutaj jak Jezus się modlił całą noc, to kazał też apostołom się modlić, aby nie ulegli pokusie. No i tu jakby o taką sprawę się mieli modlić cały czas, a może o inną sprawę inaczej należy, krócej może. Bo moim zdaniem to zależy od pragnienia i szczerości serca. Mhm, ale co zależy? Mhm. Czy Bóg wysłucha? To znaczy nie, w sumie właśnie, że jeżeli chodzi na przykład o Pan Jezus, to On miał pragnienie właśnie, żeby też się modlić o pewne rzeczy i też był na pewno szczery przed Ojcem. No, ale jak nie mamy takiego pragnienia, albo nie mamy takiego zrozumienia, no tak jak tutaj się modlimy, nie słyszałem, żeby ktoś z Was dzisiaj płakał, nie słyszałem, żeby ktoś z Was wołał do pod niebiosa, spokojnie się modliliśmy, tak bez większych emocji, nie mówię, że nie było zaangażowania serc, bo Bóg wie, jakie co było w sercach, ja tylko mówię o tym, co słyszałem, o tym, co sam mówiłem, jak to mówiłem. Zazwyczaj, jak tu się modlę z Wami, to staram się kontrolować swoje emocje. Raczej staram się nie wpadać w jakieś siły, chociaż mi się zdarza czasami, ale to jakby nie jest moim celem, to nie jest moją intencją, żeby tutaj płakać, żeby tutaj jakoś się rozklejać emocjonalnie. Raczej staram się pilnować, żeby tak w miarę tak spokojnie się modlić, tak? Między braćmi, siostrami. Natomiast pytanie, czego Bóg oczekuje? Jakby co, bo możemy powiedzieć tak, no, mamy różne przykłady modlitwy, prawda? Kiedy Pan Jezus modli się w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, to tam nie czytamy o żadnych emocjach, nie czytamy tam o żadnych jakichś jego wielkim wołaniu. Widzimy taką dosyć długą modlitwę i taką bardzo przemyślaną modlitwę, taką bardziej medytacyjną, powiedziałbym, modlitwę, w której Pan Jezus modli się o jedność Kościoła, swojego ludu, modli się o ich trwanie w Ojcu, trwanie w prawdzie. Taka modlitwa, wiecie, pełna nauki wręcz, nie? Taka, jak poczytacie z Nehemiasza modlitwę, teraz będziemy rozważali księgę Nehemiasza, mam nadzieję, że ją czytacie. Zobaczcie, jak tam się Nehemiasz modli. Tam jest jedna taka modlitwa, w której cała historia Izraela jest powiedziana. Tak jakby modlili się do Boga i mówili Panu Bogu, co się wydarzyło w historii Izraela. Cała historia Izraela, od Abrahama do czasów Nehemiasza jest w jednej z tych modlitw. Dziwna modlitwa, taka wiecie, właściwie nauka więcej niż modlitwa, a jednak jest to modlitwa. Tam ewidentnie oni przynoszą tą modlitwę, wyznając te wszystkie grzechy, które na przestrzeni historii się wydarzyły. Więc te modlitwy są bardzo różnorakie w Biblii zapisane, prawda? Nie ma jakiegoś jednego, jedynego, słusznego wzorca, a z drugiej strony mamy pewne wezwania do usilnej modlitwy, do modlitwy wiary. I teraz właśnie o to chodzi, żebyśmy spróbowali to, wiecie, tak bardziej praktycznie, bo możemy tak pięknie to powiedzieć, módlmy się usilnie, módlmy się z wiarą, ale co to znaczy praktycznie? Pomóżcie nam. Pomóżmy sobie. No. Można byłoby się przyczepić do 5 minut i do 50 minut. Czy to za krótko, to za długo. Mm-hmm. Ważna być kontrast, gdy się jeden modli 5 godzin, a drugi 15 godzin. Tutaj się można byłoby przyczepić i tu. Można byłoby zrobić przykład. Kto się modli 15 godzin, bracie? To? Ktoś z nas kiedyś w życiu raz się chociaż pomodlił 15 godzin? Spróbujmy tak, przepraszam Krzysiu, ale chodzi o to, żebyśmy tak bardziej, że tak powiem, gdzie jesteśmy, tak? Czyli nie mówmy o przykładach, które nie są rzeczywiste dla nas, mówmy o tym, co jest w naszym życiu, tak? To wtedy nam to pomoże. 5 minut, to myślę, że wielu z nas się modliło 5 minut, tak? Godzinę, jeśli ktoś się z nas modlił, to już jest jakieś osiągnięcie. Jeśli ktoś się modlił 5 godzin, to ja chcę się przy Was uczyć modlitwy, bo ja jeszcze w życiu się chyba 5 godzin sam nie modliłem. Może z braćmi tak, Ale sam, tak sam na sam, nie pamiętam, żebym się kiedyś modlił 5 minut w życiu, 5 godzin w życiu, nie? Więc rozmawiajmy o naszych realiach, gdzie my jesteśmy. No tak, ale to czy modlitwa taka, tylko właśnie taka na kolanach, czy, no bo to taka też nasza jakby rozmowa z Bogiem w myślach, no to też jest chyba rodzaj modlitwy. Okay. No i teraz a propos właśnie, no albo ile, albo jak, no to jest napisane, dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni. No ale w sensie no chyba nie jest tutaj mowa o tym, żeby klęczeć na kolanach przez 15 godzin, powiedzmy, czy tam nieustannie, no tylko żeby jakby no być w tym kontakcie ciągłym. Tylko znowu, praktycznie jak nam się to udaje? Czy jesteśmy w takim stałym kontakcie i czy rzeczywiście to jest głęboka modlitwa? Czy są to pewne myśli, które kierujemy do Boga jakiś pod wpływem impulsów? Tak? Słyszymy, karetka jedzie i wtedy wołamy tam gdzieś w sercu, Panie, zmiłuj się, pomóż tej osobie. Tak? I to jest jakiś taki impuls, odpowiedź na ten. Rozmawiamy z kimś i zaczynają nas nerwy brać i mówimy, Panie, pomóż mi, żebym tutaj nie wybuchnął. Nie? Więc są takie jakby... Jest taki kontakt z Bogiem stały w różnych sytuacjach, ale czy to jest usilna modlitwa? Czy to jest właśnie taki czas, kiedy skupiamy się na Bogu? Ja rozumiem to, co mówisz. Pewnie o takie coś jest niemożliwe, żebyśmy trwali w takiej stałej modlitwie na zasadzie 24 godziny na dobę, wołając i mówiąc do Boga. Rzeczywiście to jest niemożliwe. Kiedy czytamy o tym, zawsze się módlcie, to ja rozumiem, że w każdej jednej sytuacji, w każdym jednym miejscu, jakakolwiek jest potrzeba, jakakolwiek jest sytuacja, natomiast niemożliwością jest cały czas być w modlitwie, w takim sensie, że tak teraz rozmawiamy ze sobą, ja na przykład nie potrafię mówić do was i mówić do Boga jednocześnie, może ktoś potrafi, ale ja jak mówię do jednej osoby, to już do drugiej nie umiem, jak słucham jednej, to już drugiej nie daję rady słuchać, mam ograniczony, jak to się mówi, no nie mam tej takiej, wiecie, jak niektóre kobiety, że myślą o tym i rozmawiają o tym i jeszcze robią ciasto w tym samym czasie. Ja tak nie potrafię. Jak robię ciasto, to robię ciasto. Skupiam się na cieście. Jak rozmawiam, to rozmawiam. Jak myślę, to myślę. No nie umiem trzech rzeczy na raz robić. To ja tylko, jak Danusia tam opowiadała nieraz, to Danusia robi ciasto i myśli, Boże, powiedz mi, jak mam to zrobić. No tak, no to w tym sensie tak. W tym sensie jeszcze bym chyba potrafił. Natomiast mówię o tej, kiedy czytamy o tej stałej modlitwie, to na pewno nie chodzi o to, że mamy cały czas się modlić dosłownie, tak? Że non-stop mamy mówić do Boga, no bo to raczej jest nierealne do zrealizowania. Raczej chodzi o trwaniu w pewnej takim całym stałym kontakcie z Bogiem, czy się kładziemy, czy wstajemy, czy idziemy do pracy, czy coś się nam powodzi i dziękujemy, czy tam coś się nie powodzi i prosimy Boga o pomoc. Chodzi o taką relację. Natomiast co innego jest taka modlitwa, tak jak tutaj, ona przychodzi do Jezusa, bo pamiętajmy o tej sytuacji, tak? Rozmawiamy, wiadomo, tutaj szerzej o modlitwie, ale miejmy na uwadze tą sytuację. Przychodzi kobieta, prosi Jezusa i on jej nie odpowiada. On ją lekceważy. Ona go dalej prosi i on jej mówi, nie pomogę ci. I ona go dalej prosi i on mówi, okej, pomogę ci. Więc czego to nas ma nauczyć? Jak my mamy teraz praktycznie się, jaką z tego lekcję wziąć dla siebie w naszej modlitwie? I czego to nas może nauczyć? Zobaczmy na jej postawę właśnie, na jej wołanie za Jezusem, na jej taką błaganie, taką postawę naprawdę błagania Jezusa. Zmiłuj się, ona ma poważny problem, tak? Ma dziecko, które jest przez demona opętane i ona wie, że jak Bóg jej nie pomoże, to jej nikt nie pomoże. To jest beznadziejna sytuacja, tylko Bóg jej może pomóc. Modlitwa, po prostu, bo się sama o to modliłam, ale wiedziałam, że modlitwa braci starszych, na przykład byłam w zborze i poprosiłam o modlitwę, powiedziałam, pójdę do modlitwy. I wierzyłam, że po prostu jak pójdę, że po prostu, że Bóg mi pomoże. Nie patrzyłam na to, że bracia mi pomogą, ale że potrzebuję tej modlitwy, bo ja sama nawet może nie wiem, jak mam się modlić, ale ja potrzebuję tej modlitwy i po prostu poszłam akurat do braci. Miałam inny taki przypadek, że na przykład jeszcze to było pamiętam, nie byłam osobą nawróconą w kościele katolickim. Miałam taką trochę taką sytuację dziwną, bo to ja zawsze z dziećmi sama, bo był taki okres, żebyśmy tam też nasze mieli mieszkania i nie mieszkaliśmy od razu tak po ślubie z sobą razem, tylko po prostu tak jak to się mówi, tak jak koczownicy, bo to taka była sytuacja, że też nie mieliśmy tego mieszkania. No i wiem, że z tymi dziećmi przeważnie sama chodziłam gdzieś tam i tak wiem, że w tym czasie tak bardzo zależało mi na tym, żeby w tej sytuacji akurat mi towarzyszył Tadeusz, ale niestety nie było go. I była w ogóle sytuacja taka, że to było nawet niemożliwe, żeby on z takiej wielkiej odległości przyjechał w danym momencie do tej sytuacji, w której tak bardzo go potrzebowałam. Bo mówię tak, widzę, że rodzice dwojga tam razem, wspólnie jakoś tak. A tutaj ja zawsze jestem sama. I tak mi było przykro, wiecie, i tak zaczęłam wołać do Boga jakoś tak w duchu. Bo i tak wyżeniłam się przed Bogiem. Boże, Ty widzisz, jestem znowu sama, ryczeć mi się chciało w ogóle, że taka sytuacja jest. I wiecie co, ja nie wiem, Bóg mnie zaskoczył. Ja patrzę, aż byłam zdziwiona, patrzę, a Tadeusz tutaj siedzi. Znaczy on przyszedł po prostu i jakby z takiej odległości, ja nie wiedziałam po prostu, ja dla mnie to był cud, że on po prostu jakoś w tym momencie się pojawił. Gdzie po prostu ani żeśmy nie uzgadniali niczego, ani po prostu tego, tylko że on wiedział, że była taka sytuacja, ja wiedziałam, że on jest tak daleko i nie może, ale jednak przyjechał, nie? I tak po prostu widziałam, że to było takie dla mnie takie cudowne, nie? Niesamowite, nie? Że Bóg mi tak zaskoczył. Czasami coś człowiek pomyśli albo westchnie w duchu i ja nie wiem, jak to jest, ale Bóg po prostu jest Bogiem suwerennym i On działa tak, jak On chce. Ale to też z serca. Wszystko tak jakoś jakby wpływa bardzo tak z głębi naszego serca i tak po prostu jesteśmy właśnie w takiej determinacji, to po prostu Bóg nas czasami zaskakuje. I nawet czasami wydaje się, że coś jest niemożliwego, ale Bóg przecież jest wielkim Bogiem i On wszystko może. A czasami jest tak, że właśnie modlimy się o coś długi czas i po prostu, ale na przykład to też Bóg kładzie nam na serce jakieś modlitwy o jakąś osobę. Ja na przykład modliłam się, to wierzę, że to Bóg mi położył tą modlitwę, że ja z taką łatwością kilka tam, czy raz dziennie modliłam się, mam córkę, bo byłam w takiej potrzebie. No i po prostu z łatwością, z lekkością na sercu. I po prostu ten okres był potrzebny. Był potrzebny, bo była taka sytuacja już później, ja nawet się nie spodziewałam, a Bóg to wszystko już wcześniej wiedział, bo ta modlitwa trwała kilka miesięcy, że sytuacja będzie bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o zdrowie i nawet życie. Także po prostu Bóg wszystko już wie naprzód i nawet nam wkłada do naszych serc taką na przykład modlitwę. Albo miałam też taką sytuację, że modliłam się i nawet tak jakoś Bóg mi też położył na serce daną osobę, która w ogóle jakby się śmiała ze mnie, że ja taka jestem bywotka, że ja się tak modlę, ale modliłam się o tą osobę i na drugi dzień tak bardzo prosiłam Boga, żeby Bóg ją przede wszystkim zbawił, przebaczył jej grzechy, żeby po prostu ta osoba przyszła do Boga, żeby wyznała swoje grzechy, żeby się upamiętała, żeby Pan poruszył jej serce. I wiecie, że ta osoba na drugi dzień odeszła. I to taka była, wiem, że to była modlitwa. Ja nie wiem, co tam działo się w sercu tego człowieka na ten dzień, ale czasami tak właśnie dziwnie się dzieje, że to tak właśnie my mamy być tymi którym Bóg dokładnie na serce, nie? Ale to też musi być ta bliskość z Bogiem. No ja akurat czytam Słowo Boże, modliłam się i wtedy Bóg porusza serca na przykład w danym momencie, nie? O kogo się modlić? No, nie wiem, to jest takie na przykład moje doświadczenie. Właśnie. W języku polskim, tak jak w większości, mogą być takie pułapki troszeczkę, wiecie, że coś, co nam się wydaje jednoznaczne, nie do końca jest jednoznaczne. Znaczy na przykład słowo usilna i może być też żarliwa. To już jest duża różnica. Usilna to bardziej mi się kojarzy taka, to jakby wyciągnięta trochę w czasie, usilna, że się modlę, nic, dalej się modlę i tak dalej. Natomiast żarliwa wcale nie musi być usilna. Ona Ona może być żadna taka rzeczywiście, jak to się mówi, z ogniem, powiedzmy 15 sekund albo pół minuty i koniec, żarliwa, po prostu z ogniem, tak to nazwijmy oczywiście. Czyli usilna to jest, ja bym powiedział, taka troszeczkę wydłużona w czasie, bo to nie ma, nie musi być żarliwa. Czyli wytrwała taka, wytrwała. Właśnie. Mhm. I tak dalej, i dalej, i dalej. Natomiast co innego jest żarliwa, ona jest, ona może być długa, ale może być króciutka. I ona też tak samo jest żarliwa jak ta długa. Z tym, że oczywiście one są ze sobą bardzo, że tak powiem, zbieżne i zależne, prawda? Często się zdarza, że ta żarliwa też jest usilna i to można jakoś tak porównać. One nawet mogą się nie tylko nie tyle nakładać na siebie, ale wręcz wynikać jedno z drugiego. I ja może powiem takie swoje przykłady. Pamiętam, jako bardzo młody wierzący, byłem wierzący chyba kilka tygodni, w ogóle jeszcze nie umiałem się modlić i poszedłem do zboru i miałem problem zdrowotny. Guz mi tutaj taki wirus, taki wrzutą się wybiłem, z czym to śmierdziało, że tak powiem, bo miałem to jakiś czas przedtem i to było takie bardzo nieprzyjemne. Nie? No i poszedłem do starszych zboru. I no, poprosiłem, żeby co z tym zrobić, czy to się modlić, czy jak, no dobra, no pomodlili się, no pomodlili się, pomodlili, no ale nic. Przyszła pod koniec nabożeństwa taka siostra, mówi, bracie Sławku, ja ostatnio byłam u lekarza i on mi przepisał taką receptę, super lekarstwo, a tam ci najpierw powiedzieli, wiesz, to ci to minie. Ja teraz, wiecie, parę tygodni wierzący tak, jedni mi mówią, żeby mu wierzyć, trwał w wierze, a drodzy mi już podają receptę gotową, że się leczy. Ja potem do domu pojechałem, sobie do domu siedzę i tak. Oczywiście kłębek w myślach i w końcu powiem wam, że Paweł na kolana i powiem wam, że nigdy nie musiałam już uczyć modlić się. Nie musiałem nigdzie dzwonić, jak się modlić, czy na kolanach, czy na leżąco, czy na stojąco. Po prostu tak jak byłem, upadłem się, zacząłem tak gorliwie modlić, bo miałem taką potrzebę, żeby to uleczyć, że rzeczywiście za parę sekund poczułem taki ogień w tym miejscu i za trzy dni ten wrzut po prostu zniknął całkiem. Nie? Czyli to była naprawdę modlitwa bardzo gorliwa i wynikająca z potrzeby, z mojej własnej potrzeby. I teraz czasami jest problem taki, że my widzimy potrzebę u siebie, wtedy się gorliwie modlimy, jak to rzeczywiście jest potrzeba, widzimy jakiś problem u siebie, natomiast gorzej jest o kogoś się modlić. Ale na to ja myślę, że też jest rozwiązanie. Też jest rozwiązanie, dlatego, bo każdy z nas chyba, bo wiem, że z nas dostaje te SMS-y, że ktoś tam potrzebuje modlitwy i tak dalej, i tak dalej. I często te SMS-y przychodzą, bo w ogóle człowieka nie zna. Nie znam sytuacji, że ktoś tam, jakaś ojciec tego tam, jakiejś siostry, nie wiem, Genowefy ma problem, bo to człowieka w ogóle nie znam. Jak ja mogę tym sercem być z tą osobą, z tą modlitwą? Przeczytałem SMS-y tak, jakbym przeczytał o, nie wiem, o wiadomościach sportowych, powiedzmy, nie? No i jak to teraz, że ja mam to jakoś z serca się mówić? Wtedy przychodzę do Boga i mówię, Panie Boże, nie znam tej osoby, nie czuję tego na sercu, nie wiem jak się modlić, wiem, że moja modlitwa będzie sucha, ale wiem, że tamta osoba potrzebuje bardzo, dlatego proszę Cię, według Twojej woli uczyń to. I mi się wydaje, że Bóg w takiej sytuacji szybciej zrobi, zaingeruje, nawet dla mojej modlitwy, niż jakby udało po prostu, że się będzie pobożny modla, tak naprawdę to jest w ogóle pusty jak bębę. Mówię po prostu, Panie Boże, no nie odczuwam tego, ta osoba nie jest mi w ogóle bliska, nie znam jej i tak dalej, uznaję to przed Bogiem. Ale nie patrz na mnie, tylko patrz na potrzeby tamtej osoby, nie? Wierzę, że to Bóg może przyjąć, może po prostu na tej zasadzie działać ze względu na moją szczerość przed Bogiem. Inna jeszcze jest sprawa, wiecie, dziękczynienia. Bo my często zapominamy dziękować Bogu za rzeczy, o które Bogu prosiliśmy. Ja to wychodzę z założenia, że naszych dziękczynień powinno być co najmniej tyle samo, co prośb. Ale nie wiem, czy tak jest. Podejrzewam, że łatwiej nam jest prosić, niż potem sobie przypomnieć i podziękować Bogu za to. Często zapominamy, jak już dostaniemy, to już przeszło fajnie, już tutaj Hakuna Matata, życie jest piękne, a zapominamy podziękować Bogu. I tutaj musimy też na to zwrócić uwagę, żeby no, nie być jak tych 9 trendowatych, którzy poprosili Boga, żeby ich oczyścił, on ich oczyścił i oni sobie tam zostali. Byli radośni, byli zadowoleni, ale nie zwrócili dziękczynienia Bogu. Także to musimy zauważyć, tą jedną sprawę dziękczynienia. A po drugie, wiecie, są czasami takie paskudne, ciężkie sytuacje, tak jak ja mam na przykład. Ja znam swój problem. Ja wiem, że Bóg dużo we mnie zrobił, ale mam taką jedną dziedzinę, gdzie wiem, że jest tyle do zrobienia, to jest taka, wiecie, trochę porywczość moja. Ja wiem, że to mi bardzo przeszkadza w życiu. Ja mogę na przykład sprawić wrażenie, że jestem spokojny, cicho i tak dalej, ale czasami jest tak, że jak się nakręcę, to ciężko mi po prostu kierzać, nie? I zdaję sobie z tego sprawę, że mnie to po prostu w życiu mnie i innym nie pomaga. I też się o to modlę i modlę i modlę i któregoś ja sam, Panie Boże, no nie wiem, no chyba to nie działa, jakoś nie wiem dlaczego, wiem, że jest potrzeba, to no nie, no chyba, że nie jest taka potrzeba, no ale niemożliwe, żeby nie była taka potrzeba, skoro wiem, że to nie przynosi nic dobrego, tylko raczej zadrażnia sytuację, nie? I powiedziałam to Bogu i wtedy doszło też do mnie słowo, a skąd ty wiesz, że to nie działa? Tylko my byśmy chcieli, żeby to od razu, wiecie, my jesteśmy porywczy albo, nie wiem, mamy jakiś inny problem, pomodlimy się i hop, jest, voilà, proszę bardzo. Nie, drobnymi kroczkami i zauważyłem w siebie, że te kroczki są dosłownie takie na milimetr, ale one są, to jest ważne. I za to też musimy naprawdę podziękować Bogu. To nie jest tak łatwo, wiecie, że jak jest jakiś naprawdę problem, który we mnie siedzi, że to tak będzie od razu. To może być małymi kroczkami, powolutku, ale za to też trzeba naprawdę Bogu podziękować. I trzeba umieć to zauważyć. To nie jest wbrew pozorom takie proste. Nam się wydaje, że my cały czas tkwimy w miejscu, że się kręcimy po pustyni. Ale nie. W konfrontacji do takich rzeczy, o których się modliliśmy na początku, na przykład, na przykład i od razu na przykład Bóg zabierał. To widzieliśmy efekt w momencie, tak? A później, jak już mamy te inne takie jakieś problemy, które też widzimy, ale nad nimi, z nimi jest trudniej. Jak mówimy mniejsze, mniej ważne, ale trudniej się jakoś ich pozbyć. Trudniej je przezwyciężyć. Wiecie, ja to jeszcze tak się modlę, jak się modlę do Boga, na przykład też ostatnio się modliłem, właśnie chyba w tej sprawie, nie? I Bóg mówi, dobrze, ale sprawy dziecko moje to będzie kosztować. Już tam wiecie. Będzie kosztował, mówię, no dobrze, ale Panie Boże, żeby tak nie kosztował, żeby mnie za bardzo nie bolało. Tak się do Boga modliłem, nie? I nie dostałem się na to odpowiedzi, ale podejrzewam, że na tyle, na ile mnie bolało, na tyle otrzymałem. Czyli widocznie jeszcze za bardzo jednak dbam o to, żeby mnie nie bolało, skoro ten cały cykl jest taki po prostu powolny. Także my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że czasami Słowo Boże boli. Boli strach przed cierpieniem. Bo są naprawdę słowa, które naprawdę mogą zrobić w nas rewolucję, ale mogą boleć. Ja na przykład sobie zdaję z tego sprawę, że to nie jest jakaś zabawa, że czytam któreś słowo i nie pasuje mi, bo wiem, że mam z tym problem, prawda? I teraz jest dylemat, co zrobić z tym słowem? No mogę ją używać i czytam dalej, nie? No, ale ono tak trzeba wcześniej, czy później do mnie wróci. Więc wiecie, tak jak z pójściem do lekarza, idę do lekarza, bo mnie boli wątroba. Przykładowo, już mnie nie boli. Przykładowo boli mnie wątroba. Lekarz mówi, o panie, no wie pan co? No jest problem, trzeba zrobić to o komputer, nie? Przykładowo, żeby się upewnić. No dobra. No i idę do lekarza, robią mi tomokomputer i wychodzą wyniki ujemne. No i teraz mam dwie możliwości. Albo poddać się terapii, albo wyrzucić tomokomputer, nie? Przez okno. Co on zrobić? No tomokomputer nic nie jest winien, on po prostu tylko wykazał to, co we mnie jest. I często jest takie słowo Boże, że ono jest niewygodne, ale ono się nie zmieni. I dzięki Bogu, że ono się nie zmieni. Że ono jest takie było, takie jest i takie zawsze będzie. To my musimy po prostu pod kątem tego Słowa Bożego, które czasami nam nie pasuje, jednak się odnieść. I po prostu ja wam powiem, najlepszą metodą wszelkiej modlitwy i w ogóle społeczności z Bogiem, powtarzam to już któryś raz chyba, jest szczerość przed Bogiem. Naprawdę, nie ma co udawać, to nie ma sensu. To nic nie daje. To tylko jest odwlekanie leczenia na następny czas, a to i tak wróci ta choroba w skutek. Trzeba być szczerym przed Bogiem. Wtedy jest szansa, że Bóg zacznie coś robić i będzie robił. To chciałem też powiedzieć, to trzeba też, jak Dawid też się mówił, to wylewał serce przed Bogiem, czyli też tak jak nawet do człowieka podchodzimy. Czasami powiemy coś, co nam leży na sercu, powiemy krótko, a czasami też po prostu długo mówimy, to czyli cały czas też powtarzamy, nawet jak Nehemiasz mówi, też całą historię Izraela opowiada. No i też tak wylewa serce przed Bogiem i po prostu opowiada o tym, co tam się działo i że to mu tak na sercu leży po prostu, nie? I to też, Bóg też mówił często, że do niektórych, że przyjdźcie i prawujcie się ze mną. I to też pokazuje nam charakter naszego Boga, że Bóg chce tej dyskusji między ludźmi, chce, żebyśmy tak szczerze podchodzili i po prostu wylali serce, co mamy na myśli, co nas boli, co nam się nie podoba i dlaczego. I może i o to chodzi właśnie. Na pewno są sytuacje, w których Bóg sam w nasze serce w nadprzyrodzony sposób daje taką jakąś to właśnie różnie to można nazwać. Czasami to jest pragnienie, czasami to jest jakiś ciężar, jakiś wręcz ból, że my musimy się modlić. Po prostu mamy takie przynaglenie od Ducha, by w pewnej sprawie wołać. Jakaś przychodzi taka Boża interwencja, kiedy Bóg nas w jakiejś osobę nam jakąś pokazuje, jakąś sytuację, jakiś kraj, ale z drugiej strony myślę, jeśli tylko na tym polegamy, jeśli tylko na coś takiego czekamy, że to się przydarzy i wtedy będziemy się modlić, obawiam się, że możemy za wiele tego nie doświadczyć. Tak jak mówię, Bóg jest suwerenny. Tutaj też to wielokrotnie żeśmy mówili, że czasami ta nasza modlitwa jest właśnie taka nasza, no to nasze ludzkie widzenie, tak? My widzimy może 0,5%, a Bóg widzi 100%. I my wiadomo, modlimy się w tym naszej wizji 0,5%, Panie zrób to, zrób tamto, a Bóg widzi, tutaj jest tyle innych rzeczy, które trzeba zrobić najpierw, albo trzeba zrobić inaczej, albo to jest z tym związane, a Ty tego nie widzisz. I stąd też nasza frustracja, że my się o te 0,5% modlimy, a Bóg właśnie działa chociażby nawet w odpowiedzi na tą naszą modlitwę, ale w tych 100%, tam w różnych innych sferach. Coś przygotowywuje, w czym te nasze 0,5% się tam mieści. Więc tutaj na pewno potrzebujemy takiej świadomości, że no to nasza modlitwa na pewno nie jest doskonała. Ta nasza modlitwa nie jest taka, że ona obejmuje Bożą wolę w całej pełni. Ona tylko jest jakimś wycinkiem. Paweł pisze, nie wiemy ani o co się modlić, ani o co ja, ani jak się modlić. Że Duch nas wspiera w naszej niemocy, bo my po prostu nie umiemy się modlić w taki doskonały sposób, co wcale nie oznacza, że nie mamy się modlić. Modlimy się tak, jak modlimy się i czasami Duch nam daje taki ciężar, daje nam taką, tą właśnie ten płacz, że nieraz z płaczem się modlimy, że nieraz naprawdę z takim ogromnym zaangażowaniem wchodzimy w tą modlitwę i to nie możemy przypisać tego sobie, naszej jakiejś szczególnej gorliwości czy naszej jakiejś szczególnej tutaj umiejętności modlitwy, jest to łaska Boża, która nas dotyka i Bóg chce coś uczynić w życiu jakiegoś człowieka, jakiegoś narodu, jakiejś sytuacji i nam to po prostu kładzie na serce, wybiera nas do tej modlitwy, bo jesteśmy w tym miejscu, w którym On nas może użyć. Natomiast myślę, że to trzeba odróżnić od takiej codziennej, naszej wytrwałej modlitwy, takiej, że tak powiem, walki w modlitwie i wytrwałości w modlitwie, do której też jesteśmy wzywani, prawda? Nie na zasadzie, że Bóg nie usłyszy za pierwszym razem, nie na zasadzie, że Bóg musi być nie wiadomo jak proszony, żeby odpowiedzieć, ale właśnie jest to pewna relacja z Bogiem, jest to pewne właśnie rozmawianie z Bogiem, pewien kontakt z Bogiem. Już Cię dopuszczam, bracie. No, właśnie o tej walce chciałem powiedzieć, no bo to jest jednak walka z mocami ciemności. I z naszym ciałem. Z naszą sennością, no i, z naszą no mdłością. Tak. No, ale no to właśnie, no to tak, jak walka. No, raz przebiega łagodnie, a nieraz trzeba bardziej się zaangażować, no bo to zależy od wroga, tak? W zasadzie. Jak on naciera, albo jak on się broni. No i w sumie jest napisane w Ewangelii Łukasza o tym właśnie, jak szatan prosił. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. No to była jakby walka. No i ciekawe, jak szatan prosił. Czy usilnie, czy ze łzami, czy jak prosił o Piotra, nie? Nie myśleliście o tym? Jak on prosił o tego Piotra? Przebił z takim zarozumiałością, Boże, daj mi tego Piotra. By go kopnął tam i pogoniłby go. On do Boga na pewno się nie ważył przyjść w takim, wiecie, swojej arogancji, nie? A jak to w ogóle, jak on może prosić Boga o to, żeby no tam nawet nie prosi, tam on prowokuje, tam on, wiesz, to właśnie Bóg jego prowokuje, ale szatan tam, no tylko zrób to, zobaczysz, co on zrobi, nie? Tam nie ma tej jakiejś takiej, wiesz, Panie Boże, wysłuchaj mnie, żebyś teraz uderzył Hioba. Tam nie ma takiej postawy szatana. Ale nie? No to może w ten sam sposób prosił, żeby zobaczysz, Boże, przesiejesz ich i zobaczysz, co z tego wyjdzie. Nic z tego nie zostanie. No, może tak prowokował też. O, ciekawe, nie? Jak on prosił o tego Piotra. To też jest niesamowity fragment. I Jezus w tym momencie, widząc to, czy wiedząc o tym, prosi, żeby jednak on wytrwał w tej chwili. Więc tutaj też mamy tą wstawienniczą służbę Jezusa. Wiemy, że On jest arcykapłanem. On, czytamy, dniem i nocą wstawia się za świętymi przed obliczem Boga. Więc to jest niesamowite, nie? Że Jezus się z nami zawsze modli. A myślę, że ta prośba taka szatana, to bardziej takie, czy Bóg dopuści jakiś tam fortel taki szatański, no że tego Piotra skusi tam na przykład. No a Bóg albo dopuszcza taki fortel, albo nie. Pan szatan o wszystkich prosił mnie o Piotra, a tak. Pan Jezus o tego. Tak. Natomiast jest to ciekawe, nie? Że szatan też prosi o takie rzeczy. I teraz właśnie... Ale widzimy, że ta prośba została zasłuchana. No, w jakimś sensie, tak. Bo łaska od nas była Boga. Szatan jest na woli Bożej. Szatan poprosił Boga zgodnie z jego wolą. Ze swoją wolą, szatańską. Znaczy, nie. A, w tym sensie, że zgodnie... Szatan poprosił Boga o coś, o co Bóg chciał, żeby szatan poprosił. No, to... Nie, bo szatan... Tak, no, moim zdaniem szatan... Bóg zna szatana bardzo dobrze. No, Bóg wie wszystko, o wszystkim. Bardzo dobrze wie, co ma szatan w głowie. Zna go doskonale, bo sam go stworzył. Ale nie stworzył go szatanem. No nie, szatanem, ale mimo wszystko i tak go zna. Tak, oczywiście. Ale myślę, że tutaj też mamy przykład tej kobiety. Ja się zastanawiałem szybciej, dlaczego Pan Jezus był taki pański wobec tej kobiety. To mnie najbardziej interesowało, że no to skąd taka nagła odpowiedź, że tutaj o psach i o jakimś ziemi zbieraniu o kruchów. No ale też... Później czytałem, że Pan Jezus znał, co się kryje w sercach ludzkich. I tak samo jak mówił, że gorzej będą te miasta, ty Jerozolimo, bo widziałaś te cuda na przykład. Tak na przykład tutaj chciał wywyższyć tą kobietę, bo wiedział, co jej sercu i to nawet ją podniosło. Dlatego tak samo też myślę, że jeżeli chodziło o prześladowania, że naprawdę chciał uwielbić swojego syna w tych poczynaniach tych chrześcijan, którzy oddawali życie z pełną wiarą, nie? I jak bardzo wtedy my widzimy to ich poświęcenie. Tak samo jak tej kobiety, że jednak usilnie prosiła i idziemy na nagłą zmianę. Wielka jest twoja, o jak wielka jest. No, nawet widzimy diametralną zmianę zachowania Pana Jezusa. Chciał pokazać, chciał wyciągnąć na światło i wiarę. Tak, tak. Myślę, że to było tylko dla jej dobra, żeby pokazać wszystkim uczniom, jaką wielką wiarę może mieć nawet pogankę. Jeszcze w temacie modlitwy słowa, to tak wypowiem się, że jako katolik to na pewno miałem dużo problemów z tym, nawet tam pamiętam, że rozmawiałem podczas spowiedzi z księdzem, o czym tam myśleć, jak się modlę. Zupełnie nie ogarniałem tego, nie wiedziałem po prostu, na przykład jak się tam różaniec modliłem, to o czym myśleć. Czy o tym, o czym mówię, czy o intencji i tak naprawdę nie jest to tam określone. A rzeczywiście ta modlitwa była taka pusta i martwa. I po prostu nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Wiadomo, że tam ile księży, tyle odpowiedzi na te pytania. Natomiast jak się nawróciłem, to zacząłem mieć taką żywą relację z Panem Bogiem. I dla mnie dzisiaj modlitwa jest takim też odnośnikiem do tego, jaka jest moja kondycja duchowa. Modlę się wyłącznie wtedy, kiedy mam ochotę, kiedy mam z chcenia. Nigdy się nie zmuszam do modlitwy. No i niestety mam czasami taki dzień, że na przykład w ogóle się nie modlę. I wiem, że kiedy mam taki dzień, czy takie dni, no to jestem wtedy dalej od Pana Boga, że gdzieś tam urywam. Jestem gdzieś tam zabiegany, zalatany. Nie myślę o Bogu i to świadczy o tym, że moja kondycja duchowa jest na dnie. Natomiast jeśli modlę się dłużej, częściej, to wiem, że wówczas moja relacja z Bogiem jest lepsza. Czasami się, powiedzmy, można powiedzieć, zmuszam do modlitwy. Po prostu czasami człowiek jest fizycznie zmęczony, wyczerpany, ale jak się po prostu dobra, zacznę się modlić i zaczynam się modlić i wiem, że to chcenie od razu przychodzi i rzeczywiście, powiedzmy, gorliwie modlę się. Także czasami wiem, że warto po prostu jakby się zmusić do samego rozpoczęcia modlitwy, natomiast później to już idzie z ochotą. Także dla mnie, dzisiaj sobie nie zadaję pytania, jak na przykład, jak długo mam się modlić, o czym myśleć i tak dalej, bo to już wiadomo, własnymi słowami się modlę. Tak długo, jak po prostu mam ochotę, nawet nie stoję na pewno z jakimś licznikiem, żeby mierzyć ten czas. Jeszcze chciałem powiedzieć, kiedy pamiętam takie kazanie w Sochaczewie, pastor opowiadał, on dużo kazań z YouTube'a słuchał i tam takie jakieś anegdotki z tego YouTube'a opowiadał, że jakiś tam inny pastor się tam modlił tak mocno i już był taki, nie wiem, tam doskonały, powiedzmy, że zaczął nagrywać swoją modlitwę na dyktafon i odsłuchiwać, żeby sprawdzać, co on źle robi, co on może jeszcze poprawić. Ale on to tak poważnie mówił w tym kazaniu, że jako przykład takiego dobrego, bogobojnego człowieka. No myślę, że jeśli ktoś już takie rzeczy robi, to już na pewno i już jeszcze tam potem opowiada o tym w internecie, że on tak robi i że tutaj jest, tam nie wiem, doskonali tak swoją bardzo modlitwę, że aż tam nagrywa się i potem to odtwarza, żeby tutaj jakieś błędy wydobyć, no to myślę, że już tutaj taki człowiek zapewne bardzo dużo się modli, natomiast myślę, że jego modlitwa to nie jest to. Ponieważ jednak powinniśmy przede wszystkim modlić się wtedy, kiedy nikt nie widzi, nie na pokaz, a nie opowiadać o tym w internetach. I też jeszcze na koniec chciałem powiedzieć takie odczucia moje, na przykład tutaj o modlitwie w tym zborze, jak na przykład razem się modlimy. Pamiętam takie kazanie u baptystów Pawła, bardzo fajne, o tym, że w modlitwie powinna być równowaga zachowana. Przede wszystkim powinniśmy dziękować Bogu. I to powinno być na pierwszym planie. Natomiast tutaj ja też nie chcę krytykować, nie chcę tutaj, żeby ktoś się poczuł tak, że tutaj słucham czyjejś modlitwy i tam jakąś cenzurę chcę wprowadzić, albo żeby się nie czuł swobodnie. Bardzo sobie doceniam to, że tutaj zawsze mogę się modlić bardzo szczerze, że mogę się tutaj popłakać i radośnie modlić i nikt tutaj nie wpływa na to, jak tutaj mamy się modlić. Każdy modli się jak chce i chciałbym, żeby tutaj zaznaczyć to, że bardzo to jest ważne, żeby tutaj nie chcę tutaj sugerować żadnych zasad ani nic. Natomiast osobiście mogę powiedzieć, jak już przy okazji tutaj rozmawiamy na temat modlitwy, że jest, czuję się troszkę przytłoczony wieloma generalnie modlitwą z Wami, że nawet jak tutaj dziękujemy, to jest to takie dziękowanie przez łzy i to jest takie przytłaczające i trochę gdzieś tam wpływa to na mnie w taki sposób, że nie jestem zachęcony, że nie jestem ożywiony, tylko właśnie taki ociężały. I tak jak mam porównanie, jak się tam modlę z innymi chrześcijanami tam w innych zborach, to wiem, że po modlitwie z takimi braćmi, siostrami, to jestem taki ożywiony, zbudowany, zachęcony, radosny i właśnie słychać to takie, jak dziękują, to jest takie, że naprawdę zarażają tą radością. To też na pewno nie chciałbym, żeby tutaj ktoś na siłę jakoś tam radość w sobie wykrzesał. Natomiast myślę, że warto, jak na przykład już chociażby dziękujemy, to jednak tak przekonująco, żeby to chociaż było tematycznie z serca i żeby tematycznie, żeby to było związane, a nie niekoniecznie przez łzy dziękować, bo to nawet tak nie pasuje. Nie musi być przez łzy, żeby szczerze. Jak? Nie musi być wcale przez łzy, żeby szczerze. Ja miałem właściwie takie modlitwy, że na przykład i Bóg wysłuchał i jedno i drugie. Na przykład było, że przez łzy faktycznie było tak, że wylałem całe swoje serce, a znowu inna była taka, że po prostu no jak to żołądek chce to boleć, no to w sumie tylko powiedziałem Panu Bogu. Mówię, Panie, Ty wiesz, że ja cierpię, ale niech się dzieje Twoja wola. Nie? I to wszystko było. I potem poszedłem na przerwę i momentalnie na mnie spłynęło i ciepło poczułem w tym miejscu, gdzie mnie bolało i przeszło. No, no się tak, tak, że w jednym, w drugim akurat w przypadku był szczery, na pewno. Ostatnio właśnie mówiłem Dorocie o tym, że właśnie ja nie widzę tej radości w tym dziękowaniu i to jest takie to, co mówiłeś, że często słucham i tak taka modlitwa dziękczynna, jakby ktoś ci tak wbijał coś w bok i tak by cię bolało i ty tak dziękujesz. No wiesz, może akurat nie w takim momencie jesteśmy, no, że gdzieś ja mogę powiedzieć o sobie, że ja jestem w takim momencie jakiegoś tam trudnego czasu w moim życiu, jakichś takich jednak wielu bolesnych doświadczeń i rzeczywiście to dziękczynienie jest wyrazem mojej prawdziwej wdzięczności, ale jest to jednak też zabarwione tymi różnymi obciążeniami. Więc pewnie w zależności od tego, gdzie jesteśmy, z kim się spotykamy, jak byliśmy młodsi, tak mówię w ogóle, młodsi w wierze, młodsi, człowiek miał takie różowe okulary na oczach, wszystko było takie, wiecie, super i chwała Panu, to nasze spotkania na pewno miały bardziej taki entuzjastyczny charakter. Im człowiek starszy, im więcej widzi tego cierpienia, tej niesprawiedliwości, im więcej zmaga się w swoim życiu, w rodzinie, ileś tam życiowych niepowodzeń dźwiga na plecach, to na pewno też no, trudniej jest, że tak powiem, z takim młodzieńczym, takim no, optymistycznym entuzjazmem, kiedy jednak jest ten ciężar. I to rzeczywiście jest wyzwanie, tak jak mówisz, Paweł, żeby no, ta radość była taka szczera i prawdziwa i autentyczna, jednocześnie w pośród tych różnych no, doświadczeń, które trwają. Bo jak masz takiego, nie wiem, czy widziałeś film Prześladowani z powodu Chrystusa, jak ten Wurbrand siedzi w tym więzieniu i go biją, i go biją, i go biją, on cały zakrwawiony i on się modli. trudno tam, wiesz, oczekiwać od takiego brata takiej, wiesz, tryskającej radością entuzjazmu, kiedy go po prostu gnoją, że tak powiem, go po prostu dręczą dniem i nocem, on nie śpi i ciągle go biją i go chcą po prostu zmusić do zaparcia się Chrystusa. I ja absolutnie nie oczekiwałbym teraz, że taki człowiek będzie tryskał radością. On się modli z wdzięcznością, on dziękuje Panu Jezusowi, on się modli, ale to jest modlitwa przez łzy, to jest modlitwa w bólu, bo on jest w takiej sytuacji, bo jest w takim podłym miejscu, otoczony nienawiścią, otoczony perswazją i rozumiesz, wielu z nas, czy wielu ludzi może, ja na przykład wiem, że myślę o tych rzeczach, myślę o prześladowanych chrześcijanach, myślę o braciach i siostrach, dostaję ciągle prośby o modlitwę, ludzi naprawdę w dramatach, przed chwilą jechaliśmy tutaj nawet, a nie, to wcześniej, bo ja rozmawiałem z jednym bratem, jak szedłem po Krzysztofa. Dzwoni do mnie gościu z jakiegoś zboru, gdzie mówi, jestem osamotniony, jestem rozbity, nie umiem się znaleźć z braćmi, siostrami. Bracie, proś tu o modlitwę, żeby się o to modlić. Rozumiesz, tego typu sytuacji. I to jest ktoś bombardowany takimi sytuacjami i w swoim życiu jeszcze masz różnego rodzaju zmagania. I to dziękczynienie, ono jest prawdziwe, ale ono rzeczywiście nie jest takie... No jak mówię, spotkasz się z 18-latkami czy tam 20-parolatkami, którzy, mówię, są zdrowi, silni, nie mają jakichś tam większych problemów, dobrze się bawią, no i się spotkają, halleluja, zaśpiewamy, wiesz, i tam będziemy dziękować Bogu. Myślę, że przechodzimy różne rzeczy i o to chodzi, żebyśmy też byli szczerzy. Jeśli jesteśmy w bólu, to módlmy się w bólu. Nie umniejszajmy tej modlitwie, po prostu tak, tylko nie o to dokładnie chodziło, okay. Tylko że, no wiadomo, że w zależności za co się dziękuję, tak? No to i postawę taką się mniej więcej przybiera. No ale jeśli się modlimy właśnie w taki sposób, że dziękujemy za to, że zostaliśmy na przykład uzdrowieni czy coś tam, a mamy właśnie taką minę i postawę, jakby nas coś gniotło, no to chyba nie tak powinno być. No to nie widać w tym radości, a jest napisane radujcie się. Tak. No to jak nie widzisz tej radości, no to i sam się robisz smutny, mimo że tamten dziękuję. Chciałem powiedzieć, że nawet jak jakiś brat, nie wiem, tam jest torturowany, katowany, nie wiadomo co się tam z nim dzieje, to jest, jeśli ma Boga w sercu, to jest w najlepszym miejscu, w jakim może być i jest w dużo lepszym miejscu niż większość ludzi na świecie. Tylko, że jego radość i jego dziękczynienie będzie inaczej wyglądała niż człowieka, który właśnie nie przechodzi. Ale my na pewno to nas nie powinno niepokoić, czy to na pewno nie powinno wpływać na naszą posępność, czy po prostu, nie wiem, jakoś tam wzbudzać lęk, trwogę, tylko raczej nawet jeśli widzimy, że jakiś ktoś jest... Dla mnie to jest wielka chluba, że są bracia, siostry, którzy mają, świadczą, są takimi świadkami, że potrafią, że Bóg im daje tą siłę, i też świadczy, że jest z nami nawet w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy prześladowani, że Bóg jest z nami i że oni mają tą siłę, żeby nawet w takich sytuacjach zrezygnować ze wszystkiego, ale wybrać Boga, nawet że są torturowani. Dla mnie to jest bardzo pozytywne. Dla mnie to jest radosne. Ja nie widzę tutaj nic depresyjnego, smutnego. Takie historie dla mnie są uskrzydlające wręcz. I jako chrześcijanin też każdego dnia szukam i skupiam się na Bogu i staram się Mu za wszystko dziękować. Im dłużej jestem chrześcijaninem, tym więcej zauważam tego, co Bóg dla mnie zrobił, co Bóg codziennie dla mnie robi i uważam, że chrześcijanin powinien jednak zauważyć więcej tego, co jest dobrego. W naszym życiu, co doświadczamy, że doświadczamy że wszystkiego, co doświadczamy, złe doświadczenia i dobre doświadczenia, za to dziękujemy Bogu i zauważamy w tym wielki, niesamowity, wspaniały plan zbawienia, Bożego zbawienia dla człowieka. Tylko, że inna radość. Chodzi mi o to, że ten wyraz radości jest inny, kiedy na przykład dziecko ci się nawróci i dziękujesz Bogu za jego nawrócenie, a inny jest wyraz radości, kiedy się dziecko jeszcze nie nawróciło i cię, że tak powiem, codziennie dręczy, ale ty dziękujesz Bogu, że ci daje siłę, żeby to znosić. Więc to dziękczynienie za tą siłę będzie inne, niż gdy masz już, tak powiem, spełnienie tego, o co się modlisz i dziękujesz za nawrócenie. Więc o to mi tylko chodzi, że jedno i drugie jest dziękczynienie. Ja mogę dziękować Bogu, jestem chory i w czasie choroby mogę dziękować Bogu, że On jest ze mną, że ufam Mu. Wiem, że to wszystko idzie ku dobremu, ale będę inaczej dziękował, jak już wyzdrowieję. I jak już mnie przestanie boleć i jak już nie będę musiał leżeć w szpitalu i wtedy powiem Ci, Boże, dziękuję, że już wyszedłem z tego szpitala. Ta radość będzie się inaczej przejawiała. Jedno i drugie jest radością i dziękczynieniem, ale tamto będzie właśnie tak, jak mówisz. Może czasami jeszcze, no bo mnie tu dźga, tak? Ja dziękuję Bogu, że jest ze mną, ale mnie boli nadal. Nadal mnie tutaj, no, cierpię nadal. Więc tutaj myślę, że żebyśmy też widzieli tą odmienność, zachęcając się do tej radości, ale kiedy Paweł mówi radujcie się zawsze, to o czym on mówi? Czy mówi o radowaniu się w takim sensie emanowania szczęściem? Czy mówi o radowaniu się w Panu zawsze? Czyli w tym, kim On dla nas jest w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, we wszystkim. I myślę, że ta radość będzie miała różne oblicza. I będzie też w jakiejś mierze, znowu, wynikiem tego, kim my jesteśmy. Jeśli jesteśmy generalnie optymistami i ludźmi, którzy podchodzą optymistycznie do życia, no to będzie nam łatwiej po prostu. Jeżeli jesteśmy z gruntu takimi troszkę mrukami i takimi troszeczkę, no nie chcę powiedzieć pesymistami, bo chrześcijanie nie powinni być pesymistami, ale no niektórzy mają taką osobowość, taką raczej, wiecie, no... Nie cieszą się ciągle, no. No raczej są tacy poważni, albo niektórzy nawet troszkę pomóżą faktycznie. To jest to coś, z czym znowu potrzebujemy Bożej łaski, potrzebujemy tej Bożej przemiany, potrzebujemy właśnie takiej zachęty od tych, którzy są bardziej radośni, żeby nas pociągnąć, tak, w tym kierunku i pomóc nam w tej naszej może ułomności i braku tego wyrażania tej radości. Więc na pewno do tego się musimy zachęcać i wpatrywać się w te fragmenty Bożego Słowa, które nam mówią o tej wspaniałości Boga. Bo to jest tak naprawdę źródło naszej radości i entuzjazmu. Kim On jest. Ale jest to wyzwanie, tak, przyznaję. To może być tak faktycznie, jak Paweł mówisz, że to zależy tak troszeczkę chyba może od charakteru człowieka. Że ktoś może być taki po prostu w życiu swoim w ogóle taki optymistyczny. Ja pamiętam, ja taki sobie byłem, nawet jako jeszcze niewierzący, czy młodszy, czy starszy, już później zawsze wszystko będzie dało. A, nie mam problemu. Mimo, że różne sytuacje człowiek przechodził w życiu, bo tam też moi rodzice nie byli ani bogaci, byli pochodzę z robotniczej rodziny, ale tak pieniędzy było na orężane, daliśmy na czas sobie, nie? No i przydał się na orężane, nie ma pieniędzy, ale dobra, to wiecie, wygramy następny mecz, a potem będzie na pewno coś się wymyśli. Nie? I zawsze by się myślało, że szliśmy jednak na to, na żarę. Czyli to tak to działa i to się z tym zgadzam, że potem, nawet jak już się nawróci człowiek, to mogą być różne charaktery i różnie to dziękczynienie może, że tak powiem, emanować, wyglądać. Ale też z drugiej strony, ja myślę, że wiem, o co Pawłowi tamtemu. No. Bo ja się rzeczywiście spotkałem z różnego rodzaju sytuacjami w swoim życiu już chrześcijańskim i to, co mówił o tym Paweł, tamten Paweł, o tym pastor był, tak? Co się w lustrze przeglądał, czy nie? Nagrywał się na... Nagrywał się. No to jest typowy klasyk, jak należy nie robić. To samo słyszałem z kolei wykład jednego z pastorów, wykład Słowa Bożego, jak się modlić. I to też jest akurat dla mnie przykład, typowy klasyk, jak nie należy robić. To znaczy on stwierdził tak, że on najlepiej się modli jemu z rana. I mówi, że później jak już zje śniadanie, czy później to też się modli. Ale jak wstaje, to się najlepiej modli z rana i najlepiej mu się czyta Słowo Boże z rana i myśli mu przychodzą najlepiej z rana i w ogóle najlepiej jest z rana. I to jest dobre, okej. Ale jak on potem zaczął nauczać, że my tak powinniśmy robić, no to no dobra, no to spróbuję. Nie? No, ale nie szło, no, w żaden sposób. Nie szło mi to i w pewnym momencie sobie odpuściłem. To było trochę tak, jak wy wiecie, wmówił w sobie, że będzie dobrze, ale nie było tak. Jak wmawiał w sobie, że powinienem zasnąć, bo jest druga w nocy, ale nie chcę spać. Ja znam takie noce, że po prostu nie mogę zasnąć. Nie mogę spać godzinę, dwie, czasami trzy mi się zdarza. I poddaję się, mówię, dobra, wreszcie mam nie spać i wtedy się modlę i śpiewam sobie, tylko cicho, żeby żony nie widzieć. Ale nie idzie, to samo tam było. Spróbowałem z rana, zrobiłem to raz, dwa, trzeci, nie wracam do swojego. I po prostu odnajduję się w tym, co mam, jest mi naprawdę z tym dobrze i przynosi to dużo więcej efektu. I może tutaj jest problem, może czasami, znaczy ja mówię tutaj o tym zboże, ale w ogóle w życiu chrześcijana jakiegoś, że za dużo jest takiej tej, ja bym powiedział, takiej nauki, jak co robić, jak się modlić, jak czytać Słowo Boże i tak dalej, i tak dalej. To troszeczkę mi przypomina tą sytuację, jeszcze już kończę. Przypomina mi tą sytuację Dawida, który jeszcze nie był królem, prawda? Co się spotkał z tym Goliatem, miał walczyć. Znacie tą historię, jak miał walczyć z Goliatem. No to jak on już tam przyszedł, ten Dawid mówił, dawajcie mi tego Goliata, ja go tu zaraz załatwię. Nie? No taki mały chłopak z kanapkami przyszedł, czy nie z bracią kanapki i on nagle chce z Goliatem walczyć, nie? No ale dobra, no to co, na niego tą zbroję zaczęli wciskać, nie? No bo no faktycznie, no jak idzie z takim Goliatem, zbroja jest, no to zaczęli na niego wkładać tą zbroję, ale okazało się, że on tej zbroi nawet umieścić nie może, nie? No to w końcu powiedziałem, no to wiecie co, ja nie jestem do tego przyzwyczajony, nie jestem żołnierzem, nie chcę tej zbroi, wyrzucił tą zbroję, ale idę w imieniu Pana zastępów. I to wystarczyło. Wziął proce, parę kamieni i Goliata zwalił. Dlatego nie można powielać pewnych rzeczy, a już tym bardziej raczej nie powinno się nauczać, że trzeba powielać pewne rzeczy. Owszem, można dawać jakieś wskazówki, ale to nie zawsze u wszystkich tak działa. To sobie z tego musimy zdawać sprawę. Szanować jakoś tak innych też wola, nie, że z rana i tylko z rana, bo jak nie, to już potem się nie liczy. Nie, to tak. No właśnie, to może być jakiś problem. No właśnie to by przeczyło naszej wolnej woli, no bo jeśli nam ktoś narzuca swoją, no to jakby nie szanuje naszej i no tutaj, uważa, że my jej nie mamy, no bo tutaj, tylko jego wola się liczy. Tutaj chodzi o to, żeby też wypełniała Boga, czyli jak jest coś w Piśmie, to jak najbardziej, ale jak już coś ktoś dokłada swojego, no to wtedy już trzeba, tak powiem, podchodzić do tego z rezerwą i naprawdę prosić o prowadzenie Ducha i oczywiście nie może to być partyzantka, prawda, że ja sobie coś wymyślę nagle tak o, i idę w tym kierunku. To musi być w oparciu na fundamencie Słowa Bożego. Tak jak ten właśnie Dawid, co powiedziałem, on powiedział, chodzę w imieniu Pana zastępów i powiedział mi, zwalczę go, go zabiję i głowę mu obetnę i wszyscy, cały Izrael będzie to widział, nie? I tak się też stało. Czyli to musi być na oparciu na fundamencie Słowa Bożego. A nie można w jakieś tam szablony wciskać, bo wtedy rzeczywiście może się tak zdarzyć, że ja dziękuję, ale tak dziękuję, no bo wypada podziękować. Ja tak naprawdę to tam w sercu mam jakiś problem, zadę i właśnie też fajnie ten. To my bardziej płakać może. Żebyśmy w miarę swojej wiary wykonywali dzieła Boże. W sensie takim, żebyśmy nie brali na siłę, na siebie czegoś, na co jeszcze nie jesteśmy gotowi. Bo właśnie czasami jest tak, że tutaj w słowie jest cel jakiś, pokazuje nam Jezus, jaki jest cel naszego uświęcenia i tak dalej. I pragniemy tego celu, ale na początku swojej drogi nie jesteśmy w stanie wykonać tego. Do tego trzeba czasu właśnie. I tutaj jak Dawid na przykład był za młody, niewyszkolony i tak dalej, a już chcieli na niego wrzucić ten ciężar tej zbroi, czyli tego największego wyzwania, który osiąga człowiek dopiero żołnierz w tym przypadku, dopiero w jakimś czasie wyszkoleń i tak dalej, treningu, wielu lat tak naprawdę. A tutaj właśnie o to chodzi, że jeżeli nie mamy, to i w pewnym momencie po prostu Bóg nam daje możliwość, otwiera na drogę, to wtedy, żeby nie robić czegoś na siłę po prostu. Dokładnie. Możemy się właśnie wtedy złapać. Tak. Więc tutaj myślę, że jest ta fundamentalna zasada tego, że jesteśmy odmienni, tego, że funkcjonujemy w różny sposób, że mamy odmienne charaktery i po prostu się różnimy w różnych sprawach, natomiast mamy pewne biblijne wzorce, które nas wszystkich obligują do czegoś. Czyli na przykład Pismo nas wzywa do modlitwy z dziękczynieniem, więc mamy dziękować i to we wszystkim, w pośród wszystkiego, nie za wszystko, jak niektóre złe przykłady mówią, ale we wszystkim, bo za wszystko nie powinniśmy dziękować. Nie powinniśmy dziękować za to, że grzeszymy, czy że ktoś coś złego robi. Za to nie mamy dziękować. Ale we wszystkim możemy dziękować. W pośród wszystkiego możemy dziękować za to, co dobre, za to, co Bóg dobrego czyni. I kiedyś była taka książka, ktoś napisał taką książkę Moc dziękczynienia. Chrześcijańska książka. Zachęcająca właśnie do modlitwy dziękczynnej. I jako taka była to dobra książka, zachęcająca do modlitwy dziękczynnej. Natomiast była to książka, która moim zdaniem była kulawa. W tym sensie, że jakby położyła cały akcent na dziękczynienie. Tak jakby w Biblii nie było innej modlitwy jak dziękczynienie. Natomiast Biblia nam pokazuje różnorodne modlitwy. Pokazuje nam modlitwy wstawiennicze, pokazuje nam modlitwy dziękczynne, pokazuje nam modlitwy, w których wyznajemy grzechy, przyznajemy się do naszych nieprawości, pokazuje nam ludzi, którzy płaczą w modlitwie z powodu zła, które wyrządzili, z powodu grzechu, których się dopuścili, więc są różnego rodzaju modlitwy i one wszystkie są nam potrzebne. Jak czytacie psalmy, swego czasu myślałem o Księdze Psalmów jako takiej księdze, którą można zawsze otworzyć, wiecie, na nabożeństwie i zaraz wszystkich zachęcić do modlitwy. Ale okazuje się, że tak naprawdę takich psalmów jest może z 10%. 90% tych modlitw w psalmach to są modlitwy różne. Dziękczynienia tam może jest 10% w całej Księdze Psalmów. Jak weźmiecie, jest kilka psalmów, które są pełne dziękczynienia. Tam jest tylko dziękczynienie. Ale jest kilka psalmów, w których jest tylko złorzeczenie. Są takie psalmy, w których jest tylko płacz i tylko dlaczego? Boże, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Narzekania. Są takie psalmy, nie? Więc tutaj myślę też, że jakby nie oczekujmy też od nas samych i od innych i od Kościoła tego, że będziemy tylko jakiś jeden rodzaj modlitwy preferowali, że jakiś w jednym tylko duchu będziemy się modlili. Myślę, że przechodzimy przez różne okresy, przechodzimy przez różne sytuacje i stąd ta różnorodność naszych doświadczeń. Mówię, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Na pewno zachęcajmy się do tego, do czego Biblia nas zachęca. Czyli jeśli nie ma dziękczynienia, zachęcajmy się do dziękczynienia. Jeśli nie ma wyznania grzechu, nie ma pokuty, zachęcajmy się do tego, wzywajmy, bo tego też potrzebujemy. Potrzebujemy wyznawać nasze grzechy. Potrzebujemy się korzyć przed Bogiem, prosząc Go o wybaczenie nam naszych jakichś niedociągnięć, tego, co jest nie tak w naszym życiu. Więc mamy te różnego naprawdę rodzaju modlitwy. Chociażby mówię, w tej księdze Nehemiasza jestem zdumiony, jak przyglądam się tym modlitwom Nehemiasza i innych, które są tam zapisane. I widzę tą naprawdę różnorodność podejścia do czegoś, co dzisiaj nam jest obce. My się tak nie umiemy modlić dzisiaj w Kościele. Ja nie słyszę takich modlitw. Może gdzieś tam pojedynczy ludzie tak się modlą, ale jest to rzadkość. Czy Ezdrasza, jak tam oni się modlili, niektóre z tych modlitw. Z Panem Bogiem. Za 10 minut kończymy tutaj też wszyscy. Jo. Z Panem Bogiem. Także to też jest, nie możemy się kierować tym też, czego my pragniemy. Ja rozumiem, Paweł, że ty chcesz przyjść i być zachęcony. Niekoniecznie. Ale no, jesteśmy jakby w różnych miejscach, nie? Więc tutaj dobrze, że to mówisz i to nas powinno zachęcić też więcej do takiej modlitwy. A z drugiej strony, no tak jak mówimy, nie chcemy też nikogo, że tak powiem, ukierunkowywać w modlitwie. Raczej chcemy, żebyśmy byli wolni w modlitwie, tak? Czyli jak masz ciężar, to powiedz o tym ciężarze. Mnie to zawsze mierziło, jak przychodziłem do jakiegoś zboru i ktoś tam, wiecie, tak hajcował. Radujmy się, bracia, siostry, cieszmy się, radujmy się w Panu, no bo zawołajmy, halleluja, wszyscy razem, nie? A ty przychodzisz po prostu zblazowany tam w jakiejś sytuacji i teraz wszyscy śmieją, no teraz podaj sobie rękę i powiedz, Bóg jest dobry i jestem cały szczęśliwy, nie? A ja wcale nie jestem szczęśliwy, ja jestem załamany, ja jestem po prostu zdruzgotany i potrzebuję, Boże, zmiłuj się nade mną, albo jestem jak ten celnik, który się bije w piersi i mówi, nie jestem godzien, Panie, żeby się w ogóle modlić do Ciebie dzisiaj, taki jestem zły, nie? Więc o to chodzi, żebyśmy też nie stwarzali takiego... Ja nie mówię, że to robisz, Paweł, absolutnie to nie do ciebie, tylko tak w ogóle mówię, jakby z jakichś tam swoich doświadczeń kościelnych, że czasami ktoś ma dobre intencje i chce tak wszystkich właśnie, bo ma dobry dzień, ma dobre intencje i chce, żeby wszyscy tak jak on się czuli, nie? Ale tak po prostu nie jest. No, ludzie przychodzą różni, z różnymi rzeczami i wszyscy powinniśmy znaleźć miejsce przed Bogiem w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jeśli jesteś smutny, to nie udawaj, że się cieszysz, tylko płacz. Po prostu płacz, a my będziemy z tobą, powinniśmy płakać. Tak Biblia nas wzywa, nie? Żebyśmy płakali z tymi, którzy płaczą. Nie tylko weselili się z tymi, którzy się weselą. A jak ktoś drugi się weseli, to się weselmy z nim. Radujmy się, nie przyłączmy się do tego. A dobra. No, mogę? Daj Pawłowi. Chcę się trochę tutaj wytłumaczyć. No na pewno, tak jak powiedziałem, nie chciałbym tutaj żadnych zasad wprowadzać. Na pewno presja radości czy coś takiego to byłoby coś strasznego, bo też się z czymś takim spotkałem. I na pewno wymuszanie radości od ludzi, którzy przychodzą do zboru, to byłoby bardziej depresyjne niż cokolwiek można sobie wyobrazić. Natomiast jak na przykład słyszy się, że tutaj ktoś się modli pasmo nieszczęść, tutaj pasmo nieszczęść, potem znowu litania nieszczęść i tam znowu litania nieszczęść, tak człowiek przychodzi. No ale jednak człowieka depresja wtedy łapie, to na pewno nie jest dobre, jak tak człowieka obciążać, wszystkich braci i siostry z samymi nieszczęściami. Ja się zastanawiam, do jakiego Boga się taki człowiek modli. Czy on nie ma za co podziękować temu Bogu? Po co on w ogóle się modli do takiego Boga, który z jego życia taki koszmar robi? To on nie może podziękować, za nic nie ma. Przychodzi i mówi same pasmo nieszczęść i tutaj pasmo nieszczęść i tam pasmo nieszczęść, a nie może podziękować Bogu za nic. Tak, no nie wiem, co... Ale podaj jakiś przykład, bo ja nie bardzo rozumiem, w jakim sensie mówisz pasmo. Weźmy te dzisiejsze na to, bo już nie byłeś. Nie byłem, szkoda. No, ale to tak przykładowo skrajne, tak? No to no. Przy... Bo to chyba raczej tak nie jest, Paweł, że się raczej pasma nie szczęść. Raczej po prostu widzimy potrzeby. Jest wiele potrzeb. Jest potrzeba zbawienia, jest potrzeba uzdrowienia, jest potrzeba... gdzieś tam jest wojna, tak? Modlimy się o głodujących. No to teraz nie modlić się o nich? Uważam. Dziękować, że głodują, ale, dziękować, ale to właśnie, że... Ale to właśnie to co Sławek powiedział. No, no tak, my prosimy, a za mało dziękujemy. No i to dochodzi do tego, że my mamy tyle próśb, że w końcu nie mamy czasu dziękować, nie mamy się czasu radować, bo my tylko prosimy. Bo coś nawet stanie się, wyprosimy coś, ale już są następne prośby, i no tak, tam to zostaje bez oka. Tak, i właśnie wydaje mi się, że jak brakuje tego dziękczynienia, to też taki jest zakrzywiony obraz tego Boga, którego wyznajemy. Mm-hmm. Jakby tutaj byśmy same problemy mieli, jakby nie było tej radości, którą nam Bóg daje, która jest przecież dużo większa niż jakiekolwiek wszystkie problemy na świecie, które moglibyśmy wymienić, to tej radości zawsze będzie więcej w naszym życiu, którą Bóg nam daje. I myślę, że warto tutaj też właśnie podzielić się z braćmi nie tylko tym, że mamy problemy, tylko dziękować Bogu, żeby też bracia, siostry słyszeli, że w naszym domu, w naszym życiu Bóg dużo działa. Żeby też czuli się zbudowani, żebyśmy wszyscy z większą wiarą się modlili. Jak słyszymy od braci, siostry, że modlą się, mają za co dziękować, też nasza wiara się buduje, wszyscy jesteśmy zbudowani i potem jak prosimy, to też taką wiarą, już widzimy tutaj pobłogosławił Bóg, tutaj to rozwiązał Bóg, tutaj tak wspaniale zrobił w naszym życiu i potem jak prosimy, to też już z taką wiarą do Boga się modlimy. Myślę, że... Nawet to dziękczynienie, właśnie jak tak mówisz, że to dziękczynienie wzbudza w nas wiarę. Mhm. I te przykłady dziękczynienia, że ktoś powiedział o tym wyleczeniu, nie? To we mnie podniosło to jakby poziom wiary, że no jestem świadkiem człowieka, którego w życiu człowiek zadziałał w chwili, nie? Także takie dziękczynienia jak najbardziej wspomagają nawet nasze prośby później wtedy, bo te prośby wypowiadamy z większą wiarą. No a jeszcze tam wracając do tego, jak się... No jak ta kobieta prosiła Jezusa, to tak mi się właśnie przypomniało, że to było takie błaganie Go, taka ostateczność. I ta odpowiedź była Jezusa taka od razu, chociaż nie od razu zareagował na jej prośby, ale to tak myślę, że często w wielu świadectwach słychać, że człowiek o coś, człowiek nienawrócony prosi o coś, no ale to nie przychodzi, stacza się, często stacza i w tym ostatnim jakby momencie, kiedy, nie wiem, kładzie się na torach albo zawiesza sobie pętle albo, no, albo wiele innych i w końcu zawoła nawet Panie, jeśli jesteś, tak, albo Panie ratuj i wtedy go Bóg ratuje w tym ostatnim. No i myślę, że to jest przykład właśnie takiej ostateczności, desperacji. Takiej desperacji głębokiej. I też chciałbym zwrócić na uwagę na słowo nabożeństwo. Jak jest, przychodzimy tutaj na nabożeństwo, to przychodzimy chwalić Boga, przychodzimy głosić Boga, a głoszenie Boga to jest wymienianie, jakby rachowanie nawet, co w hebrajskim tam języku jest tak ładnie napisane, pojęcie głoszenia Boga, jakby wymieniamy to, co Bóg dobrego robi. To jest właśnie jakby nabożeństwo, to jest właśnie głoszenie Boga, jak tutaj w niedzielę przychodzimy, myślę, że to też jak na przykład są dyskusje, warto tutaj zauważyć, że powinniśmy wymieniać to, co Bóg dobrego robi. Często też na przykład chociażby, znaczy często, czasami w dyskusji więcej wymieniamy rzeczy, które diabeł robi. Mówimy o wojnach, o jakichś tam różnych rzeczach przykrych. Jakby wymieniamy to, co diabeł robi. Tak jakbyśmy głosili diabła, moim zdaniem. I na nabożeństwie takich rzeczy nie powinno być. Na nabożeństwie, jak przychodzimy, to powinniśmy przede wszystkim na pierwszym planie. Bóg powinien być na pierwszym planie i powinniśmy chwalić Boga i wymieniać to, co Bóg robi, tą Jego moc, to wszystko, co zauważamy w naszym życiu, co mamy od Boga. A to, co od diabła, to możemy o tym porozmawiać i tak dalej, ale to powinno być... Tylko pytanie, czy tak możemy to uprościć, bo to jest wielkie uproszczenie, Paweł. Stwierdzenie, że te wszystkie bolesne, trudne rzeczy są od diabła. Ja bym się tak absolutnie nie posunął, bo Bóg jest też sprawcą wojen i Bóg jest sprawcą choroby i Bóg jest sprawcą nieszczęścia. Więc Bóg mówi o sobie, ja sprawiam zarówno światłość, jak i ciemność. Powodzenie, jak i nieszczęście. Więc diabłowi tu niczego nie przypisujemy, mówiąc o rzeczywistości. Jeżeli mówimy o rzeczywistości, mówimy prawdę, to czy jest to bolesna prawda, czy jest to radosna prawda, jest to nadal prawda. I Bóg może być uwielbiony w jednym i w drugim. Więc tutaj, wiesz, zbyt przeakcentowanie tylko pozytywnych rzeczy może prowadzić do oderwania od rzeczywistości. A nie chcemy się odrywać od rzeczywistości, chcemy być w prawdzie. Jeżeli jestem chory, to nie będę mówił, Bóg jest uzdrowicielem, Bóg jest uzdrowicielem i jakby będę negował to, że jestem chory. Mogę powiedzieć, jestem chory i Bóg jest uzdrowicielem i wtedy jestem w rzeczywistości. Mówię o rzeczywistości mojego cierpienia, mojego problemu, ale mówię też o rzeczywistości Boga, który jest moim uzdrowicielem. I wtedy jest równowaga, kiedy mówimy o tych dwóch rzeczach. Nie tylko kiedy mówimy, że o Bożym uzdrowieniu, bo wtedy mówimy o diable, że jestem chory, bo to od diabła, a jak mówimy o uzdrowieniu, to od Boga. Wiesz, tego nie mówisz, ale jakby tak to można byłoby zrozumieć, że wtedy mamy jakiś taki... wykrzywiamy obraz rzeczywistości. To nie o to chodzi. Myślę, że to nie jest jednak tak, że Biblia, jak czytamy, Biblia nam zarówno mówi o rzeczach bardzo trudnych, bolesnych, ciężkich, ale mówi nam też o radosnych rzeczach. Mówi, i wtedy my też musimy tak samo. Musimy całą Biblię głosić. Nie możemy wybierać sobie tylko tych kąsków radosnych i wesołych, które nas podniosą na duszy i psychologicznie się poczujemy lepiej, tylko musimy mówić prawdę. Prawdę, tą bolesną i tą radosną. Jedno i drugie, całość. Człowiek, żeby wiedział, że jest wyzwolony, to najpierw musi wiedzieć, że jest zniewolony. Że jest tak. Bo inaczej, jak nie będzie widział, że jest zniewolony, to będzie świadczył wyzwolony. On musi najpierw zobaczyć swój problem. Tak jak ja mówiłem dużo dosyć w tą niedzielę o tym Tymoteusza. Przedstawiłem pewien problem, który wiem, że jest w Kościele, że można biec i może to być taki troszeczkę jałowy bieg, prawda? Natomiast zawsze należy zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze, jak ja dzisiaj stoję i co jutro. I ja na przykład nie mówiłem tego, żeby teraz, żebyś skonfrontował siebie, swoją postawę z tym słowem, no i ktoś pomyśli, no mnie tak nie ma i żeby, o to jest problem, no i co teraz, no i sytuacja jest bez wyjścia. Nie, od razu trzeba podać, jakie jest wyjście z tej sytuacji, prawda? Trzeba podać problem, jaki jest, ale jednocześnie też trzeba podać wyjście z sytuacji. Tak samo jak mówiłem o śmierci, no to jest rzeczywistość pewna, który, no, która po prostu jest i każdego dosięga, nie? Ale jest wyjście, że człowiek nie musi umrzeć. Czyli trzeba mówić i o jednym, i o drugim. Że jest jakiś problem, że człowiek jest zniewolony, ale jednocześnie też trzeba wskazać drogę, jak z tego wyjść, wtedy to zaczyna działać, bo jak będziemy się spierać to na tylko mówić same dobre rzeczy, to no to wtedy tylko weźmiemy. Wtedy nie mówimy całej prawdy, wtedy nie trzymamy się całego słowa. Wtedy po prostu podchodzimy wybiórczo do tego, co nam najbardziej jest potrzebne, ale bez zrozumienia tego wszystkiego wokół i też bez konfrontacji z tym wszystkim możemy nie być świadomi, że tego potrzebujemy, że my też mamy te problemy. No więc tutaj jakby to trzeba pewnej, mówię, równowagi. Nie? Chodziło mi bardziej o to, że po prostu konkluzja po takim nabożeństwie nieraz jest po prostu negatywna i przytłaczająca. To jest złe konkluzje wyciągane. No bo jakby jeśli mówimy o Bogu, to konkluzja musi być dobra. Pytanie no właśnie jest, musi być. Pytanie zdaniem, musi być, ja też się jestem zgadzam. Ewangelia zawsze jest dobrą tak nowiną. Jest. To jest właśnie dobra nowina, tylko czy my ją słyszymy, czy my ją wyciągamy, właściwie wnioski, bo to też jest to, gdzie my jesteśmy i jak my słuchamy i co my z tym robimy, nie? Mam nadzieję, że staramy się zawsze iść w tym kierunku, może to nie zawsze doskonale wychodzi, ale taki kierunek jest. To myślę, że no, jak się czyta Biblię, no to nie można innego kierunku obrać. Może akurat, nie wiem, ja to jakoś źle interpretuję i tak dalej. Może tylko ja mam takie odczucia, albo po prostu komunikuję, tak? Że nie, no tak, to rozmawiamy. Raz, że czasem nabożeństwo skręca w taką stronę, że to jest po prostu dla mnie przytłaczające. I na pewno chciałbym przynajmniej mieć potwierdzenie, że bracia i siostry jednak mają więcej radości w życiu od Boga niż przykrości. Ja myślę, że to, co Paweł mówi, to też nie można tak przejść sobie obok, mimo, nie? Ja uważam, że to są bardzo ważne rzeczy, o których on mówi. Dlaczego? Dlatego, bo ja wam coś powiem, tak to działa, że ludzie, którzy, jest grupa, społeczność, którzy się spotykają miesiąc, rok, 10 lat i tak dalej, ona jest tak troszeczkę w swoim, jak to się mówi, pewnym ugruntowanym, nazwijmy to sosie. To jest Boże i tak dalej, ale w którymś momencie to się może stać takim trochę sosem. I człowiek, który przychodzi z zewnątrz, może więcej zauważać, że ci, co są wewnątrz. Dlatego to, co Paweł mówi, ja bym, i myślę, że tak będzie, że nie puścimy tego tak sobie od, tylko powinniśmy pytać się Boga, czy to tak jest, bo może Paweł się myli, ale może się nie myli. A jeśli Bóg odpowie nam, że tak jest, to teraz jakie jest wyjście z tego? Jaka jest przyczyna i jakie jest wyjście z tego? Ja na przykład bardzo sobie cenię osoby, które przychodzą z zewnątrz i powiem wam tak. W zasadzie ich więcej słucham uważnie niż tych, którzy są w środku. Może to jest takie trochę, no ktoś pomyśli, no nie do końca fair, ale znam z doświadczenia, że ci osoby, które nawet jak wpadają co jakiś czas, one mogą wskazać na pewien problem, który jest w grupie, która jest w sobie jakoś tam, powiedzmy, przyzwyczaiła się do tego. Tak jak z tą zbroją, no ja na tego biednego, tego Dawida, tą zbroję, no bo zawsze, no jak, no, wojownik bez zbroi, no jak, no jak wszyscy mają, to i na niego zbroję. Nie? Dlatego... Jeszcze może na koniec tylko powiem, że jeśli ktoś tutaj, nie wiem, kto nas słucha, albo tutaj, którzy są z nami teraz, to chciałbym zaznaczyć, że chciałbym zawsze też słyszeć o problemach w modlitwach i że biorę je do serca i że to jest ważne również dla mnie, żeby się modlić, jeśli jest ktoś, jakiś problem w waszym życiu, żeby go jak najbardziej tutaj zakomunikować, że jak najbardziej chcę modlić się w tej sprawie również. Boga prosić, żeby Bóg zadziałał w tej sprawie. No i na pewno też jeszcze raz zaznaczę, że tutaj nie chciałbym ani żadnej cenzury, ani zasad, ani nikogo krytykować. Jeśli ktoś przez to miałby mieć tutaj opory, żeby głośno się pomodlić czy coś, to na pewno wtedy nie było to moją intencją, tak, tego, że zakomunikowałem ten problem. No i tyle. I po to się tu spotykamy, żeby komunikować to, co widzimy i jak to czujemy i tak jak Sławek mówi, ważmy to, nie? A jeszcze może jeszcze powiem, no jeśli ktoś na przykład ma gorszy humor, czy po prostu rzeczywiście jest obciążony problemami, to na pewno nie chciałbym, żeby taki brat czy siostra przychodząc, czy miałaby opory, żeby tu przyjść, czy ze mną porozmawiać, czy żeby taka osoba miałaby się zmuszać, czy nieszczerze uśmiechać. Na pewno każdy powinien, moim zdaniem, być szczery również wobec mnie. Nie chciałbym tutaj, żeby ktoś mnie odebrał, że przy mnie trzeba tak, żeby być uśmiechniętym i nie można się dzielić przykrym nastrojem. To co, zakończmy dziękczynieniem, kochani. Powstańmy, podziękujmy Bogu za to spotkanie. Dziękujemy, kochany Ojcze, że mówisz do nas, że zachęcasz nas, że pobudzasz nas, że pokazujesz nam te różne biblijne historie, nasze życie, nasze potrzeby. Dziękujemy Tobie, że w Tobie mamy siłę, w Tobie mamy nadzieję, w Tobie pokładamy ufność, że na tej drodze, na którą nas powołałeś, będziesz nas dalej prowadził, będziesz nas dalej uczył, będziesz nas kształtował i w tym wszystkim, w czym jeszcze dzisiaj nie domagamy, w swojej łasce pomożesz nam, uzdrowisz nas, nauczysz nas i też w tej modlitwie, Panie, chcemy być ludźmi, którzy wytrwale się modlą, którzy Ciebie chwalą, którzy Tobie ufają, którzy modlą się z wytrwałością, modlą się z gorliwością, modlą się z wiarą. Ucz nas tego, Panie, i dopomóż nam. I dziękujemy też za ten wzór modlitwy, którą widzimy przede wszystkim w Panu Jezusie, za apostołów, którzy też w listach dają nam wzorce modlitwy, za psalmy, za różne miejsca Twojego słowa, za Ezdrasza, Nehemiasza i innych, którzy wołali do Ciebie i doświadczyli Twych odpowiedzi. Daj, Panie, i nam jak najwięcej doświadczać odpowiedzi na nasze modlitwy i ucz nas modlić się i chwalić Ciebie i dziękować Tobie we wszystkim. Amen. Amen. Amen. Amen.